Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, godmorgen, så bliver det mandag en gang til. Sådan er det jo bare, det må vi vende os til. Oliefelter i Saudi-Arabien er blevet angrebet med droner. Jeg ved ikke, om du har set billederne derfra. Jeg synes, det ser ret vildt ud. Vi skal selvfølgelig finde ud af, hvilke perspektiver det har for alle mulige ting. Selvfølgelig oliepriser, men også sådan krigssituationen i Mellemøsten, hvis man kan sige det på den måde, det om 10 minutter. Så var Lars Løkke Rasmussen på tv i aftes, både på DR og på TV2. Jeg havde egentlig forventet, at der ville, altså, han ville kaste en eller anden bombe ud, der ville være noget vildt, han ville måske starte sit eget parti eller sådan noget. Det skete ikke. Altså i virkeligheden var det jo ikke rigtig vigtigt, noget af det, Lars Løkke Rasmussen han sagde på tv. Det vigtigste var, hvad han ikke sagde. Og han sagde ikke, at han ville gå amok i dansk politik på den ene eller den anden måde. Han snakkede bare mest lidt om fortiden og sit eftermæle og sådan nogle ting. Spændende, sjovt selvfølgelig. Umiddelbart tænker jeg ikke så vigtigt. Vi får selvfølgelig et referat fra vores politiske redaktør her om 10 minutter. Vi skal lige finde ud af, hvad han mener om det. Og så er der jo det her, det er lidt sjovt, det er lidt interessant. Det, altså, hvordan Løkke han sviner sin tidligere næstformand Kristian Jensen til angiveligt, i hvert fald. Det finder vi lige ud af og får en kommentar på. Og så vil jeg høre, om du kunne tænke dig at hjælpe mig med at lave udsendelsen i dag. Og det bunder i en fordom, jeg har. Og så kunne det være, at du kunne hjælpe mig med at finde ud af, om den er rigtig eller forkert. Og det kan jo sagtens ende med her, at jeg står tilbage efter 3 timer som en mand, der bare tog fejl. Og det er okay. Og det med at have en fordom, det er der ikke noget vejen med. Det vil jeg bare gerne lige sige. Altså, det er okay, hvis du har dem, og jeg har dem i hvert fald. Jeg har masser af dem. Rigtig mange. Det er jo sådan, jeg tit navigerer i mit liv. Altså, hvis jeg går hen ad gaden og ser en person gå med høje hæle og langt hår, så siger jeg, det er en dame. Og det er jo en fordom, for jeg ved det ikke, jo. At jeg har tusindvis af fordomme. For eksempel, hvis jeg ser en anden en her på arbejdspladsen, så går jeg ud fra, at vedkommende måske taler dansk. Jeg kan jo ikke vide det, men det er en fordom, fordi vi er i Danmark, så tænker jeg, så dømmer jeg på forhånd. Nå, til sagen, til den fordom, jeg har i dag, det handler om fagbevægelsen. Jeg tror, at 3F'er og andre fra de traditionelle fagforeninger, de mobber og truer med folk til at melde sig ind i deres fagforeninger meget mere, end vi er klar over i hele landet her. Det foregår ikke kun i lufthavnen, som vi hørte om i sidste uge, og der er en masse fagforeningsbosser, der tager afstand fra det, der foregik i lufthavnen. Det gik ud på, at en mand, der ikke var organiseret i 3F, han blev mobbet og truet af de andre til at melde sig ind. Man tager afstand fra det i toppen. Men jeg tror ikke på, at fagbevægelsen i virkeligheden bekæmper det her. 42 600 24 7. Hvis det er rigtigt, så er det rigtigt. Hvis det er forkert, så er vi blevet klogere, så tog jeg fejl. Det er fint nok. Skriv ind til mig. Oplever du, at folk fra de traditionelle fagforeninger truer, mobber folk til at melde sig ind i fagforeningerne? 42 600 24 7. Jeg vil gerne tale om det her, fordi 3F i lufthavnen jo af Berlingske blev afsløret i bøllemetoder mod en mand, der nægtede at melde sig ind i 3F. Berlingske afslørede, at manden blev kaldt for klam og truet til at melde sig ind i 3F, hvis han altså skulle blive ved med at arbejde i lufthavnen. Og der kom et par lydklip ud. Her er det næstformanden for 3F i lufthavnen og en anden medarbejder, der siger til den her midlertidige ansatte, at han vil komme til at få det hårdt, hvis han ikke melder sig ind i 3F. Ja. Han nægtede altså at bøje sig her, og de andre ansatte, de strækkede over 2 omgange. Og bosserne i 3F har jo taget afstand til truslerne mod den ansatte og understreget, at her i Danmark har man selv lov til at vælge sin fagforening. Og bosserne i 3F har altså også frataget den her næstformand alle sine tillidsposter i 3F. Men er det her langt mere udbredt, end fagbosserne vil indrømme, og mere udbredt, end vi ved? Jeg har talt med en arbejdsmand i en dansk kommune. Han hedder Jan Olsson, og han har været medlem af 3F i 42 år. Og vi har fundet Jan i et Facebook-spor, et af de hundredvis af Facebook-spor, der debatterede det her i sidste uge. Så Jan er bare en helt almindelig mand, der har blandet sig i debatten. Hvis han vil være på den arbejdsplads, så må han være i 3F. Og jeg er godt klar over, at loven siger, at man kan ikke tvinge nogen ind i det, men der er jo heller ingen, der siger, at han skal være på den arbejdsplads. Synes du, man burde tvinge ham ind i 3F? Jeg synes, man burde tvinge ham ind i 3F. Man skal selvfølgelig ikke tro en mand, men man skal forklare ham det og sige, prøv at høre her. Du får alle de goder, som 3F har skaffet dig, så skal du også være med i fællesskabet og være med til at betale til det, som vi så gør over vores kontingent. Ikke? Hvordan må man så tvinge ham ind? Jamen, det er jo så et spørgsmål. Man kan jo give ham en vink med en vognstang, som jeg synes, de har gjort ud i Kastrup. Og jeg synes, jeg synes faktisk, at de 150 bagagemedarbejdere, der er i 3F derude, eller hvor mange der nu er ansat, at de gør et godt stykke arbejde, og de holder sammen, og de siger, sammen er vi stærkest. Men hvordan skal man tvinge ham ind i 3F, hvis han ikke har lyst? Jamen, hvordan du skal tvinge ham ind i det, du skal jo selvfølgelig forklare ham alle fordelene. Du skal forklare ham alle de tiltag, som 3F har gjort for, at han kan have det stykke arbejde, som han har. En almindelig fornuftig mand, han kan godt se, jamen det har I da ret i. Selvfølgelig skal jeg også være med til at bakke op om det. Det er jo ikke meget tvang i det, du siger der. Og i øvrigt, så kan han jo ikke se det. Han synes, han vil ikke være med i 3F. Punktum. Han har ligesom besluttet sig. Jamen, det ved jeg ikke, om han har. Jeg ved ikke, om han gør det her af en årsag. Jeg ved ikke, om du er så gammel, så du kan huske brandmandssagen ind i København for mange år siden med Max Brandmand, som stort set lavede det samme nummer. Og det endte jo med, at han aldrig kom tilbage på arbejdspladsen, fordi det kunne ikke lade sig gøre jo. Altså, du skal jo også kunne arbejde sammen med dine kollegaer. Kollegerne ude i lufthavnen kaldte ham for klam. Ja, jeg har hørt de der klip. Hvad synes du om de klip? Jamen, der er jo på alle arbejdspladser er der jo en eller anden form for tone, grå tone, eller hvad man skal sige. Nogle steder er det værre end andre. Ikke? Altså, hvis det havde været mig, havde jeg måske ikke gået klam, men så havde jeg måske sagt, at han var en klaphat, og sagt, at han skulle selvfølgelig støtte op om det, som 3F har kæmpet for i rigtig, rigtig mange år. Er det okay at fryse en medarbejder ud af fællesskabet, hvis han ikke vil melde sig ind i en fagforening, for eksempel 3F? Der er jo ingen, der tvinger dig til at være ven med en kollega. Og du, så kan du kalde de fryser ud. Der er ingen, der tvinger dig til, at du skal snakke med ham. Der er ingen, der tvinger dig til, at du skal sidde og spise frokost med ham. Så det kan du kalde at fryse ud. Og er de ting, du nævner der, synes du, det er okay? Ja, det synes jeg faktisk. At gøre det over for en kollega? Hvis medkommende ikke vil være med i den fagforening, som har retten til at lave aftalerne og overenskomsten, så er det ikke en, som... Hvis det var på min arbejdsplads, så var det ikke en person, som jeg ville snakke med. Og en person, som jeg ville sætte mig og spise frokost med. Så kan du kalde det fryse det ud. Er det okay? Synes du, det er okay, hvis alle ens kolleger gør det? Altså simpelthen... Ja. Ja, det synes jeg faktisk. Isolerer ham. Hvordan ellers isolerer ham, udover ikke at spise frokost med ham? Jamen, du kan jo ikke gøre det på andre måder. Du kan jo lade være med at tale til ham, jo. Og de fleste gange har det især været folk, som måske har meldt sig ind i en af de såkaldte gule fagforeninger. Hvordan er der ikke blevet talt til dem? Kan du prøve at beskrive det? Jamen altså, hils på dem eller snakke med dem under frokost. Folk sidder under frokost og snakker sammen. Ja? Men det gør man så ikke med en, der ikke vil være med i fællesskabet. Jeg vælger jo selv mine venner. Altså, min arbejdsgiver kan jo ikke bestemme, hvem jeg skal være venner med. Solidaritet er jo en ting, der er ved at blive... Altså, folk er ved at glemme, jo. Ja. Jan Olsson i 3F, fra 3F, han har været med i 42 år. Han er ikke rigtig ved at glemme det i hvert fald. Tak for interviewet her. 42 600 24 7 er sms'en, som det er det nummer, du kan bruge, hvis du vil skrive ind til mig. Spørgsmålet er, om der er mere mobning og flere trusler, end vi sådan går rundt og er klar over på de danske arbejdspladser fra de traditionelle fagforeningers side. De skal mobbes ud. Der er overenskomst og en aftale, er der en, der skriver her. Og så er der en anden, der skriver, jeg meldte mig ind i 3F i Fredericia, bare for at få fred. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og så var Lars Løkke Rasmussen jo på tv i aftes, både på DR og på TV2. Og det er altså første gang, han udtaler sig, siden han trak sig som formand for Venstre under partiets hovedbestyrelsesmøde her den 31. august. Og så har det også spillet en rolle for mig, at jeg hele tiden har haft en plan om, at Venstres nye formand på et tidspunkt, jeg skal jo ikke være der for evigt, skulle være Jakob Ellemann Jensen. Det var derfor, jeg udnævnte ham som politisk ordfører i sin tid, og som minister for at give ham de kilometer i benene, der skal til for at blive formand for Venstre. Jeg har ikke forestillet mig, at det skulle være lige nu. Det tror jeg sådan set heller ikke, Jakob havde. Men det ender jo med at ende der, hvor hele tiden har tænkt, det skulle ende. Og det spiller også en rolle, når jeg så siger, jamen så skal vi ikke slås mere her, så stopper vi festen. Jakob Ellemann Jensen er med i dine betragtninger der. Mange har jo tænkt, jamen det skulle jo være Kristian Jensen, det er jo det, man har sagt ud til. Hvornår beslutter du, eller når begynder du at tænke, nej, det skal være Jakob Ellemann Jensen i stedet for? Jamen det handler ikke om i stedet for, altså fordi vi har jo ikke, og det er jo også blevet fastslået i hele den her proces, så har vi jo ikke sådan nogle naturlov, der hedder, at fordi man er næstformand, så bliver man også den næste formand. Ja, Brian Weikart, politisk redaktør her på 24/7. Godmorgen. Godmorgen, Asger. Vi skal prøve at snakke om det her, fordi Kristian Jensen gik rundt og troede, at han skulle være formand en dag, og han måske endda også, at han havde en aftale med Løkke om, at han skulle tage over efter Lars Løkke Rasmussen. Så har Lars Løkke snydt Kristian Jensen, eller har der bare aldrig været sådan en aftale? Jeg tror, det er meget svært at afgøre. Vi ved i hvert fald, at Kristian Jensen har jo hele tiden troet, at det var hans tur. Jeg tror også, han har sagt på et tidspunkt, at han kunne have slået Løkke i den kælder, hvor Løkke jo her siger i interviewet, det kunne han ikke have gjort. Det var vi enige om, han ikke kunne, og derfor så aftaler vi så slet ikke noget. Løkkes forklaring er, at han kommer til at sige formandskab, da han står foran pressen. Det er sådan en slip of the tongue, tror jeg, han kalder det. En form for talefejl, han kommer til at sige formandskab. Og det forekommer jo lettere. Lidt er usandsynligt, vil jeg sige, fordi Løkke siger meget sjældent noget helt tilfældigt. Det er jo helt utroligt sjældent, jeg kan huske, jeg har hørt Løkke sådan ligesom lave slip of the tongue. Og i hvert fald, hvis man har gjort det, så er i overvis ikke gået at rette det. Det virker meget usandsynligt. Men altså, det var jo et interview, der i bund og grund så savede i Kristian Jensen helt vildt. Ja. Det kunne man godt mærke. Og meget, meget sur på Kristian Jensen, Lars Løkke, og kommer med. De fleste stikpiller, han kommer til, det er til Kristian Jensen. Der er også lidt til hele partiet. Jeg tror, han siger i slutningen af DR's interview, at påpegede han lige, at han jo fik 40.000 personlige stemmer, mens Venstre har 35.000 medlemmer. Bare lige for at slå fast, at han er større end partiet på mange måder. Så der er meget, der synes jeg var meget bitterhed i Løkke i går, selvom han jo havde gode miner til slet spil, eller hvad man skal sige, så var der meget bittert i ham. Og det går især ud over Kristian Jensen, det gør det, og det er der flere eksempler på, men blandt andet her, at der aldrig havde været nogen plan om Kristian Jensen, fordi han ikke havde kompetencerne til at være Venstres formand i Løkkes øjne. Det er ikke i tvivl om, at rigtigt, det mener han, men han får det i hvert fald også sagt et par gange. Jeg vil meget gerne snakke mere om Kristian Jensen og de sviner, der var mod Kristian Jensen. Hvis det var sviner, det skal vi lige prøve at finde ud af. Men altså allerførst, sådan lige overskriften på hele interviewet. Altså hvad vil du sige, hvad skete der i går, da Lars Løkke Rasmussen for første gang fortalte om noget, efter han var færdig som formand? Jamen jeg havde sådan lidt fornemmelse af, var det det? Altså det var lidt det, jeg havde, da jeg havde set det. Det var to næsten ens interview. Interviews på de to kanaler der, og bagefter tænkte jeg, var det virkelig det? Det virker ikke, som om man har en særlig plan. Han skal på en foredragsturné, og han skal hjælpe Sol med en hjemmeside. Og så har han ingen planer om at stifte et nyt parti, sagde han i et af interviewene. Mm-hmm. Det må sige sig at være sådan en klassisk holde døren åben for alle mulige ting. Jeg har ingen planer om. Nej, det ved jeg godt. Altså, det er jo en klassisk ting, man siger, når man alligevel. Det jo godt kunne være jo, eventuelt i fremtiden. Okay, så siger, tænker, det kan han stadig godt finde på. Det er i hvert fald sådan en klassisk sætning, man siger, hvis man ikke vil udelukke noget. Jeg har ingen aktuelle planer. Det er sådan virkelig en politikersætning for det. Andre steder så afviser han det sådan lidt mere kategorisk. Men jeg synes egentlig ikke, der var nogen stor plan i det. Jeg synes jo også, altså hvis jeg var Venstre, ville jeg være forholdsvis bekymret over, hvad der sker her. Fordi det er jo klart, når han kommer tilbage i gruppen, hvad gør han egentlig? Han har jo stor indflydelse, han har stor medietikke, han kan jo alle mulige ting. Han kan jo virkelig ødelægge tingene for en ny formand, hvis han vil. Og jeg synes ikke, man fik nogen indikationer af, om han ville være en loyal mand på bagerste række, eller om han ville egentlig være en loose cannon. Fordi altså, bitterheden er der i hvert fald. Det er helt tydeligt. Og det er jo farligt for omverdenen at have en bitter mand siddende i sin kreds. Lad os lige prøve at så vende tilbage til en eller anden form for bitterhed her. For eksempel det, han sagde om Kristian Jensen, altså den tidligere næstformand i Venstre, som man alle regnede med var kronprins indtil for et halvt år siden. Han sagde om Kristian Jensen, at Lars Løkke sagde, at han udvalgte selvfølgelig ministre efter kompetencer, men at lige i Kristian Jensens tilfælde, der tog han særlige hensyn. Altså, jeg har taget nogle særlige hensyn til næstformanden, på grund af det, der skete i 2014, når jeg har udnævnt minister, men ellers så har jeg valgt efter kvalifikationer. Det skal jeg lige forstå, René. Du siger, at din minister er udnævnt efter kvalifikationer, men din næstformand, altså Kristian Jensen, er udnævnt efter noget andet. Særlige hensyn, siger du? Hvad betyder det? Er han ikke så kvalificeret? Jo, han har da bestemt været kvalificeret til de poster, han har fået, men han har jo ikke fået dem. Hvad er det, Lars Løkke Rasmussen siger her? Ja, jeg tror, han håber, at første sætning går hjem. Det gør den over hos TV2, hvor han bare får lov at sige det der med, at han udlevnede alle efter kvalifikationer, undtagen Kristian Jensen. Her bliver der så spurgt ind til det fra Kåre Kvist her på DR. Og så væver han lidt i det, og så... Jo, der var det heller også, han var også god til det, han skulle lave. Men altså, hans hovedsætning er, det han håber går igennem, det er, at alle udpegede han efter, hvad de kunne, undtagen Kristian Jensen. Ja. Han fik en hjælpende hånd. Og det er jo mærkeligt, i forhold til det, der skete i 14, det forstår jeg ikke, for lige før havde han sagt, der var ikke nogen aftale om noget. Så ja. det forstår jeg slet ikke. Der er mange selvmodsigelser i interviewet, synes jeg. Jeg tror også, der er meget, hvor Lykke tænker, altså strikker en fortælling sammen. Da jeg hørte det her med alle udvalgte efter kvalifikationer, men jeg har taget særlig hensyn til Kristian Jensen, der jeg opfattede det slet ikke på den her måde. Jeg tænkte, Kristian Jensen, han fik noget indflydelse på at udpege nogle andre ministre. Altså, han kunne tage nogle af sine folk med ind i regeringen eller et eller andet. Det var sådan, bare sådan, jeg hørte det hurtigt, ikke? Men så kan jeg forstå, at Løkke, han har brugt den samme formulering både i DR og i TV2. Ja, det er den her, han... Og du siger, han laver ikke sådan noget slip of tongue. Aldrig. Det gør han aldrig. Så nu har han haft 2 uger til at tænke sig om. Ja. Her bliver han bare lidt spurgt ind til det, og så sad han lidt på glatis. Det er jo helt klart, at det er jo en sviner til Kristian Jensen. Og han kan heller ikke mene, lad os bare sige, at de særlige hensyn var, at han fik lov at tage Karsten Lauritsen og nogle andre med ind i regeringen. Det kan jo heller ikke være rigtigt, for de havde jo ikke nogen aftale i kælderen. Det har han jo lige sagt i en sætning tidligere. Så det kan jo heller ikke være rigtigt. Der er nogle selvmodsigelser i det, Løkke siger, og jeg synes, det der står tilbage er bitterheden. Stifter du så et nyt parti, Lars Løkke Rasmussen? Jeg synes jo, at vi i Danmark har snarere for mange end for få partier. Og som sagt, jeg føler mig helt tryg ved, at Jakob bliver den rigtige formand for Venstre og sætter partiet rigtigt, og så er der ikke basis for noget nyt parti. Er du slet ikke blevet fristet på noget tidspunkt? Nej, fordi det, der er afgørende her, det er, hvordan kommer Venstre videre. Det kunne også være afgørende, hvordan du kommer videre. Jo, men altså helt ærligt, jeg har været medlem af Venstre i 38 år, jeg har været folkevalgt for det parti i 34, jeg har 25 års jubilæum den dag, der er ekstraordinært landsmøde i Folketinget, og Venstre har nu udsigt til at få den formand, som jeg igennem nogle år har synes ville være en rigtig aftager for mig. Så skal det lige helt ud i pap for mig, andre tone det eventuelt. Laver du nyt parti på et tidspunkt, eller gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Ja, men han siger jo meget klart her, at han ikke vil lave det. Ja, det gør han jo. Det er jo fordi, at Kåre Kvist formår at spørge ind til tingene. Mm. Og så bliver han lidt mere udfordret. Det gik lidt glattere over på TV2, synes jeg godt, man kan sige. Men det er jo spændende, hvad han egentlig siger i sin første sætning. Det er det, der er hans melding. Hvis Ellemann sætter den rigtige retning, så er der ikke basis for noget nyt parti. Mm. Det er sådan også lidt en trussel. Altså, gør, det hvad jeg siger, eller så... Okay. Det lyder som en trussel, og hvis man kender Løkke... trusler er jo også en del af hans våbenarsenal. Mm. Det har det altid været. Så den her holder han der åben. Ved sin første sætning i hvert fald, så bliver han spurgt lidt mere, så det synes jeg da ikke, der er. Mm. Men altså... Man skal godt nok til at holde øje med alle ordene, hva'? Det skal man altid med Løkke. Du har fået meget mere ud af det interview, end jeg har, Brian. Ja, men jeg synes, at med Løkke skal man altid holde øje med alle ordene, især når han har haft 2 uger, eller hvor meget det nu er, til at strikke dem sammen. Så hvad siger Lars Løkke Rasmussen, han vil lave nu? Ja, det han siger er, at han vil på en foredragsturné med en forfatter, der hedder Kirsten, som han skrev bogen Befrielsens Øjeblik sammen med. Og så vil han være en form for do-gooder, filantrop måske. Det var han jo med Løkkefonden. Det kunne være, han nævnte jo i begge interviewene noget med, var det Mændenes Hjem eller sådan noget lignende. Det er jo også en form for politik at gøre noget for de allersvageste. Og så vil han tage rundt og kigge lidt på det. Det var det, han sagde. Ja, der er nok mere til det end det. Løkke har jo altid gået efter efter der, hvor der var mest mulig magt og indflydelse. Det har han jo altid gjort, og det ligger jo i ham. Det tror jeg, han sagde på et tidspunkt. Jeg er et politisk menneske. Hvad skal du så lave nu? Jamen altså, jeg er da valgt til Folketinget. Altså, der er mere end 40.000 mennesker, der har stemt på mig. Blandt dem, der har forsøgt at løbe mig ned, har også været min kredsformand, Hella, som siger, hvad nu, Lars, hvad nu? Altså, jeg skylder da dem og passe mit arbejde. Med respekt for, at nu får Venstre nyt formandskab. lad os stoppe med det. Nu får Venstre en ny formand, en ny ledelse, og der skal være plads til det. Dette er Radio 24/7. Ja, jeg ved ikke, om du så det i tv, men droneangreb ramte lørdag to store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien og har smadret halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion. Det er ikke så lidt, Sanne. Fanny Agerskov, godmorgen. Du er ekstern lektor ved Københavns Universitet og speciale i Saudi-Arabien. Vil du fortælle lidt mere om, hvad der egentlig skete lørdag morgen? Ja, men angiveligt er der sket det, at 10 droner bombet to oliefelter i Saudi-Arabien, i den østlige del af Saudi-Arabien, der hvor olien primært er lokaliseret. Og det er altså det, som er den officielle forklaring, både fra Saudi-Arabien og fra internationale nyhed. Og hvordan foregik det? Jamen, der er lidt i virkeligheden lidt uklarhed omkring den del af det, fordi det er Houthi-bevægelsen fra Yemen, altså dem, som kæmper imod den internationalt anerkendte præsident Hadi, og som kontrollerer størstedelen af området i Yemen, som altså har taget ansvaret for det her angreb. Og de har tidligere udført de her droneangreb fra Yemen, men ikke i et omfang, som vi altså har set her. Så derfor kan det også være, at der er tale om et missilangreb, selvom det ikke er det, der er den officielle forklaring. Hvorfor skulle de ikke sige det, hvis der var tale om et missilangreb? Hvorfor skulle de holde det hemmeligt? Ja, det er et godt spørgsmål. Det hele er gisninger i virkeligheden lige nu, fordi de har taget ansvar for det. Et missilangreb er det ikke sikkert, at de ville have haft kapacitet til at udføre, og derfor ville det måske også i højere grad pege på en eller anden form for sammenhæng eller samarbejde med Iran. Og Iran på det her tidspunkt afviser at have noget som helst med det her angreb at gøre, selvom at både USA og Saudi-Arabien anklager Teheran for at stå bag. Det er jo det statslige saudiske olieselskab, der hedder Aramco, der skriver, at produktionen er blevet reduceret med 5,7 millioner tønder råolie om dagen efter det her angreb. Det svarer til mere end 5% af den globale olieproduktion. Og Mike Pompeo, der er udenrigsminister i USA, skriver på Twitter, at han er sikker på, at Iran har haft en finger med i spillet. Hvad er perspektiverne i den her historie, både i forhold til oliepriser og i forhold til sådan freden eller krigen, eller hvad man efterhånden skal kalde det, i Mellemøsten? Jamen, hvis vi starter med olien, så er det over halvdelen af den saudiarabiske eksport, som simpelthen er blevet ramt nu. Og Saudi-Arabien er jo altså det land i verden, som eksporterer allermest olie til oliemarkedet. Så det er klart, at det har stor påvirkning på prisen. Den er steget mere end 10% siden lørdag, og altså op og ramme nu en pris, som den ikke har været i mere end 4 år. Så det kan klart mærkes på olieprisen. Så er der så fra Saudis side, har de meldt ud, at de vil eksportere mere olie fra deres, hvad kan man sige, beholdning, fra deres gemmer. Og det samme siger Trump altså også, at de har også noget olie, som de kan tilføje markedet for netop på en eller anden måde at stabilisere prisen. i forhold til den regionale situation, at det her er meget problematisk, fordi det er altså en situation, hvor at der er en højspændt konflikt mellem på den ene side Saudi-Arabien og USA, og på den anden side Iran, som altså bliver ved med at eskalere til et niveau, som vi ikke har set tidligere på den her måde. Så det kan godt gå hen og udvikle sig til egentlige krigshandlinger. Og det er også det, som hvis man læser saudiske nyheder, der på en eller anden måde bliver lagt op til. Senest har man fra officiel saudisk side meldt ud, at man har fået opbakning også fra emiraterne, hvis det er, at det skulle udvikle sig til en krig. Og det er altså også det samme, som USA har meldt ud i forhold til Saudi-Arabien. Men at de vil vente og se, hvordan Saudi-Arabien forholder sig til det, og så lade dem tage skridtet. Mm. Fanny Agerskov fra Københavns Universitet om, at droneangreb lørdag har ramt to store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien og har smadret halvdelen af landets olieproduktion. Det her det er 24/7 morgen, og klokken er 7:01. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA er klar til et modsvar efter lørdagens angreb mod saudiske olieanlæg, det skriver USA's præsident Trump på Twitter natten til i dag. Det er første gang, at Trump har antydet et muligt militært modsvar til angrebet, der midlertidigt har ødelagt halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion. Efter angrebet sagde en talsmand for de iranskstøttede Houthi-oprører i Yemen, at en saudisk ledet koalition, der har bekriget dem i 5 år, at bevægelsen stod bag de 10 droneangreb på olieanlæggene i den vestlige del af Saudi-Arabien. Efterfølgende skrev USA's udenrigsminister Mike Pompeo på Twitter, at han mener, at Iran står bag angrebet. Prisen på råolie stiger 15% efter angrebene mod olieanlæggene, det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. En person har mistet livet efter en skudepisode i Ishøj i aftes, det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter. 2 personer er ramt af skud, hvoraf en er afgået ved døden, skriver politiet på Twitter. Ifølge efterforskningsleder Søren Ure er de 2 personer, der er blevet ramt, født i 1997. Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet på Gildbrovej i Ishøj kl. 21.16 i aftes. Det blev efterforsket som et opgør i det kriminelle miljø. De pårørende er underrettet. Der kommer ikke til at være god stemning mellem tidligere venstreformand Lars Løkke Rasmussen og tidligere næstformand Kristian Jensen på kommende møder i Venstre. Det står klart efter Lars Løkke Rasmussen i går har meldt ud, at Kristian Jensen aldrig var tiltænkt formandsposten. Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Noah Reddington efter interview med Løkke i både DR og TV2. Ja, det er meget bemærkelsesværdigt, at Lars Løkke Rasmussen i den grad saver benene væk under Kristian Jensen. Det er tydeligvis i Lars Løkke Rasmussens univers aldrig været planen, at Kristian Jensen skulle være formand. Det er muligt at mindske det danske klimaaftryk markant, samtidig med at der bliver skabt tusindvis af arbejdspladser og mere velstand. Sådan lyder det fra Dansk Industri i en ny klimaplan. Målsætningen er at mindske Danmarks CO2-aftryk med 65-70% frem mod 2030. Det fortæller Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Virksomhederne i meget, meget stor udstrækning skal være dem, som kan realisere den transformation, realisere den teknologi, der skal til for, at vi kan opnå de store ambitioner, realisere den grønne omstilling gennem at bruge den teknologi og udvikle den teknologi og også mangfoldiggøre den teknologi, også uden for Danmark. Dansk Industri vurderer, at planen kan skabe 120.000 job i private virksomheder. Den vil kunne løfte dansk velstand med 110 milliarder kroner. Og vejret enkelte byer, især i Jylland, men også perioder med nogen sol, mest sol mod nord og øst. Og så temperaturer omkring de 15 grader og jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, 6:55. Det her det er 24/7 morgen. Den tyrkiske befolkningsholdning til de syriske flygtninge er ved at ændre sig, og folk i Tyrkiet er trætte af de syriske flygtninge, fordi de presser lønnen, og de bliver beskyldt for meget kriminalitet. Minder det der om noget? Det minder i hvert fald mig om den måde, som mange mennesker har det, til flygtninge, til syriske flygtninge i Danmark. Så det er åbenbart ved at være sådan nogenlunde det samme i Tyrkiet. Vi får en rapport fra Tyrkiet, der altså er begyndt at sende syrere tilbage igen. Og det er jo interessant det her, fordi det sætter jo argumentet om, at det er nemmere for nabolanden at integrere flygtningen lidt under pres. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ole fra Vestjylland, godmorgen. Godmorgen. Siger, mener du, at det er okay at mobbe folk og sådan noget, folk, der ikke vil melde sig ind i en traditionel fagforening? Altså, det korte svar, så er det ja. Og hvis du vil have baggrunden for min mening, så kan du også få det. Ja, det vil jeg gerne. Fordi da jeg startede på arbejdsmarkedet som 16-årig og gik i lære, der sagde min far til mig, jamen så går du op og melder dig i fagforening. Og det gjorde jeg så selvfølgelig, fordi dengang der gjorde man, hvad ens far han sagde til en. Og siden dengang har jeg været medlem af fagforening, forskellige fagforeninger, fordi jeg har været medlem af den fagforening, der har overenskomsten på den arbejdsplads, hvor jeg på det pågældende tidspunkt arbejdede. Og det skal man bare ifølge min mening også være. Ja. Ole, du har skrevet ind til mig på 42 600 247. Vil du fortælle lidt om, hvad du laver, og hvilken fagforening du er med i? Jamen altså, nu er jeg pensionist, så nu er jeg ude af fagforeningen, altså, men da jeg hørte, der er talt med ham med 3F'eren der før, der var jeg lige stået op og særligvis morgenmad, og så tænkte jeg på, jamen altså, han skal ikke stå alene med det synspunkt, så jeg sendte lige den hurtige sms der. Ja, men det er godt, og jeg prøver her til morgen at undersøge, om der er mere sådan mobninger og flere bøllemetoder, ude på de danske arbejdspladser, end vi lige tror, at en fagbevægelsen siger, jamen, der er i virkeligheden. Nej, men fagbevægelsen er jo nødt til at gå ud og sige det, som fagbevægelsen siger, at der er valgfrihed på alle hylder, og helt stopper at komme herned. Ja. Men, fordi det skal der være ifølge loven. Jamen, altså ja, men det kan også godt være. Men ifølge loven, så skal vi også alle sammen betale skat for at nyde godt af de goder, som er bygget op i det samfund, vi nu lever i. Og så alligevel er der mange, der prøver at snyde, og der er ikke ret mange danskere, der synes, det er i orden at betale den skat, de gør. Det er fuldstændig samme princip. Vi betaler alle sammen for de goder, som vi skal nyde godt af. Så enkelt er det. Okay, jeg vil lige prøve at opsummere lidt baggrunden, for jeg snakker om det her til morgen. Ja. Og lige om lidt, Ole, så vil jeg spørge dig, om du har været, altså, hvordan du har været med til at udelukke, true eller mobbe folk på arbejdspladser igennem et langt liv på arbejdsmarkedet. Folk, der ikke vil melde sig ind i traditionelle fagforeninger. Baggrunden her er, at 3F i Lufthavnen er blevet afsløret i det, jeg kalder for bøllemetoder mod en mand, der nægter at melde sig ind i fagforeningen. Ja. Og det er Berlingeren, der afslører det her. Ja. Manden blev kaldt for klam. Han blev truet til at melde sig ind i 3F, hvis han skulle arbejde i Lufthavnen. Og der er kommet nogle lydklip frem. Jeg vil lige spille det ene. Det er blandt andet næstformanden for 3F i Lufthavnen. Og en anden medarbejder, der siger til den her midlertidige ansatte, at han vil komme til at få det hårdt, hvis han ikke melder sig ind i 3F. Og, og Ole, jeg spiller det også lige, for det kan være, der er nogen, der lytter med på radio nu, der ikke har hørt det. Ja, det er muligt. Ja, det er ondt. Altså, hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi medlemmer herude, det er, at vi alle sammen i den samme forening. Du er helt væk. Det kan jeg godt tage dig. Du får det svært. Nu har du optaget lidt af skulden. Jeg optager alt. Du er da sådan lidt frit for sagen, man har fra. Prøv at Ja, er det mere udbredt at true og mobbe og udelukke folk på danske arbejdspladser, end vi sådan lige ved, hvis altså de her mennesker, de her kolleger, ikke vil melde sig ind i en traditionel fagforening? Ole, hvad har du oplevet, konkrete oplevelser med det her efter i et langt liv? Jamen altså, nu er det sådan, altså jeg har selv været tillidsmand også i en overgang og så videre, og vi havde den helt klare holdning på den arbejdsplads, hvor jeg nu var tillidsmand, at når man var der, så var man medlem af den pågældende fagforening, og de nye folk, der kom jo sådan her til, så gik man hen til dem og sagde stille og roligt, jamen altså her, der er vi medlem af den fagforening, og du har altså til næste lønningsdag. Fordi folk, de kan jo godt være uden penge, når de kommer på møder på arbejde i sand. Så de fik altid til næste lønningsdag, og så skulle fagforeningsbogen så være i orden derefter. Og jeg har aldrig været ude for, at nogen ikke har gjort det. Hvad var konsekvensen, hvis man ikke gjorde det? Jamen, hvad sagde du til dem? Jamen altså, jeg har ikke sagt noget eller truet nogen. Jeg har bare gået hen og sagt til dem, jamen her er vi medlem af den fagforening, og det skal du være, og du har til næste lønningsdag, og så er du medlem af den fagforening. Og det gjorde folk. Jeg har ikke oplevet nogen, som ikke gjorde det, og der er ikke blevet sagt noget, de ikke blev truet, de ikke blev på nogen måde. Jeg vil selvfølgelig sige, at det der sprogbrug, som blev brugt ude i lufthavnen, det vil jeg aldrig selv have brugt. Okay, men, så du har aldrig troet, mobbet, udelukket folk? Nej, men altså, det. Der er ingen tvivl om, at vi vil have gjort det, som den der 3F'er, du havde inden før, derfor var det kvarter 20 minutter siden, der sagde, jamen, der er ikke nogen, der siger, at man skal tale til manden. Der er ikke nogen, der siger, at man skal hilse på ham. Der er ikke nogen, der... og så videre. Og det var helt sikkert blevet gjort på de arbejdspladser, hvor jeg også har været. Så hvis der var en, og vi er enige om, at man godt må sige nej til at være med i for eksempel 3F eller en anden fagforening, uanset hvor man arbejder? Ja, ifølge lovens bog, ifølge så må man gerne. Præcis. Der er frihed til at være med i de foreninger, man vil og ikke vil her i landet. Ja. Og du siger så, hvis du havde som tillidsmand havde oplevet det her, at en ikke ville melde sig ind i fagforeningen, så var du med på, så havde du været med på at udelukke vedkommende fra fællesskabet, ikke snakke til ham i kantinen, den slags ting. Ja. Okay, tak fordi at du skrev en Ole fra Vestsjælland 42 600 24 7. Jeg undersøger her til morgen om trusler, mobning, bøllemetoder, social udstødelse er mere udbredt på de danske arbejdspladser i den her fagforeningsdebat, end man sådan lige går og tror. Derfor har jeg selvfølgelig brug for din hjælp her til morgen, fordi jeg ved det ikke. Det er bare jeg har en idé om, at det er sådan, det er. Men hvad ved jeg? 42 600 24 7. Hjælp mig lidt med journalistikken i dag. Klokken er 7:19. Det her det er 24-7. Morgen om 7 minutter, eller måske er det om 10 minutter, kommer jeg til at fortælle historien om, hvordan Carlsberg angiveligt systematisk har bestukket indiske embedsmænd. Men først, den tyrkiske præsident Erdogan er begyndt at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien, selvom han i årvis, og blandt andet med milliardstøtte fra EU, har givet ophold til 3,6 millioner syriske flygtninge i landet. Dennis Şirinci, du er journalist med speciale i tyrkiske og syriske forhold. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken udvikling er der sket i den tyrkiske befolkningsholdning til syriske flygtninge? Der er sket den udvikling, at hvor tyrkerne i 2011 og 12 var mere positive over for de syriske flygtninge, der har jeg kunne mærke en tendens i de senere år til, at tyrkerne blev mere og mere kritiske. Og det viser meningsmålinger også, når du spørger tyrker, om de så er fra regeringspartiet eller oppositionspartiet. Der er en stor modstand mod de syriske flygtninge. Der er den her opfattelse, at de tager tyrkernes jobs og lignende. Ja. Vil du prøve at beskrive den her modstand mod de syriske flygtninge lidt mere? Fordi da jeg læste lidt op på det, så lød det meget som sådan den danske befolknings uvilje mod flygtninge fra Mellemøsten. De tager jobbene, de er kriminelle, og altså, de er en belastning for samfundet på alle mulige måder. Jamen, jeg interviewede en kvinde for nogle år siden. Hun havde hendes ældste søn arbejdet som en tyrkisk kvinde i Tyrkiet. Hendes ældste søn arbejdede som tolk for de vestlige journalister. Han tog ca. $200 om dagen som journalist. Og så oplevede ham her søn, at der kom nogle syriske flygtninge og ville tage det samme job for $100. Så valgte alle de vestlige journalister den syriske flygtning. Så sagde kvinden her, prøv at se, de syriske flygtninge tog min søns job. Og den anden søn, hun havde, han var i Syrien og udkæmpede en krig. Så på vegne af den tyrkiske hær, hun sad og tænkte, prøv lige at høre, man. Min søn han går i krig, den ene søn han går i krig for jeres land, mens I bare sidder her og ikke laver noget, sagde hun. Og min anden søn han er blevet arbejdsløs på grund af jer. Ja. Og så har medien fokuseret på de her historier om syriske flygtninge, der begår kriminalitet. Der har også været nogle historier, hvor man ikke helt var sikker på, om det var rigtigt eller nej. En historie om, at en eller anden syriske flygtning havde seksuelle... angrebet en tyrkisk kvinde, jamen det gjorde, at i en tyrkisk by var der lige pludselig en menneskemængde, der angreb de lokale syre. Og så lavede man hashtags på Facebook, så som at vi vil ikke have syrene her, og syrene skal skride over vores land. Og det interessante er, at jeg har oplevet, at selv i mit bagland, altså i min udvidede familie i Tyskland og i Danmark, så har det været folk, der har skrevet sådan noget på Facebook, sådan noget med, at Syrien, de skal ud af Tyrkiet, hvor jeg tænker, wow, men du selv indvandrer eller flygtning i Europa, så skulle det om andre. Ja. Der er 3,6 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet, så lur mig, om der ikke er en af dem, der for eksempel har begået en voldtægt, og en masse andre, der har begået kriminalitet. Det er jo rigtig mange mennesker, så selvfølgelig sker det. Spørgsmålet er jo, om, altså, hvor meget det sker, eller om enkelt tilfælde bliver pustet op og bliver til til mere generel, altså i folks opfattelse i hvert fald, en mere generel tendens. Hvad er fakta, og hvad er myter her? Faktum er, at der er ikke noget, der tyder på, at flertal skulle have begået ulovlige handlinger. Så der er ikke noget, der tyder på, at det skulle være sagen. Men ikke desto mindre, så føler tyrkerne, at 3,6 millioner, det er mange, som belaster det lokale sundhedsvæsen, og de føler, at der bliver færre serviceydelser til tyrkerne selv, og at syrerne tager deres jobs. Og så var det også, fordi man i starten jo tænkte, okay, de kommer til vores land, og de flygtede fra en diktator, som Syriens præsident Assad, der jo ikke er særlig populær i Tyrkiet. Og man tænkte, at de skal nok vinde hjem. Assad skal nok vælte, og de skal nok vinde hjem. Dengang, der forudsagde selv danske aviser, at Assads dage var talte. Det skete bare ikke. Der er gået 8 år, og det ser ud til, at Assad han har vundet den krig. Så det gør, at mange tyrker sidder tilbage og tænker, okay, vi kommer til at hænge på de her mennesker. 3,6 millioner syrere. Det kan vi, det overgår vi ikke, tænker de. Og så ved de også godt, at på et eller andet tidspunkt blev den sidste oprørskontrollerede del af Syrien et glip også indtaget. Den grænser op til Tyrkiet, og der bor 3 millioner mennesker der. Så tyrkerne tænker, åh nej, kommer der også lige 3 millioner yderligere syrere vælten ind over vores grænser. Så tyrkerne er trætte af de syriske flygtninge, hvad enten det er myte eller fakta. Ja. Ja, så tyrkerne, det kan vi se på meningsmålinger, har en større uvilje end før mod de syriske flygtninge, som der er rigtig mange af i Tyrkiet, 3,6 millioner. Og den tyrkiske præsident Erdogan, han er så også begyndt at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien. Han har jo ellers tidligere gjort meget for at indlemme de syriske flygtninge i Tyrkiet, og han har tjent penge på det, blandt andet med det her tilskud fra EU, mens oppositionen i Tyrkiet har krævet, at de blev sendt tilbage i længere tid. Nu er Erdogan så vendt, og han er begyndt at sende dem tilbage. Hvorfor? Dels på grund af den folkelige modstand, dels fordi man er erkendt, at de syriske flygtninge vender ikke umiddelbart hjem, fordi Assad han blev ikke væltet, og dels fordi der er flere muligheder i Syrien nu, end der var før. Før der har du ikke rigtig noget sted at sende dem hen. Nu er der flere og flere. Nu har man det tyrkiske militær i 2018 indtaget et område i det nordlige Syrien, der hedder Afrin, hvor man har tænkt at sende de her syriske flygtninge hen. Nogle af dem selvfølgelig. Og dels har man jo på det seneste talt om at åbne et sikkert område i andre dele af det nordlige Syrien. Altså at USA og Tyrkiet sammen skulle åbne en korridor i den nordlige Syrien, hvor til syriske flygtninge kunne sendes tilbage. Så nu er det muligt. Det var ikke rigtig muligt før. Okay. Syriske flygtninge i Tyrkiet bliver for tiden sat på hvide busser og kørt tilbage til Syrien, det skriver New York Times. Der berettes også om, at myndighederne er begyndt at lukke fabrikker og værksteder, hvis de ansætter syriske arbejdere, der ikke har en arbejdstilladelse. Og samtidig er selv de regeringsvenlige aviser, der hidtil har fulgt regeringens positiv politik over for syriske flygtninge, ja, de er begyndt at afdække de her eller dække de syriske flygtninge meget kritisk, også som du startede med at sige, Dennis Sirinci. Kan man sammenligne den nye udvikling i Tyrkiet? Politikerne vil have, og befolkningen vil de have de syriske flygtninge hjem. Kan man sammenligne det med de strømninger, man ser længere op i Europa, for eksempel altså her i Danmark? Og jeg spørger også, fordi det er interessant at høre, hvordan et naboland reagerer. Vi hører jo tit argumentet om, at nabolandene kan bedre absorbere mange flygtninge, fordi man har en kultur, der ligner mere flygtningenes kultur. Jeg kan umiddelbart godt se nogle lighedspunkter, når jeg ser debatten på de sociale medier. Men på nogle punkter synes jeg, at den tyrkiske debat eller tone på de sociale medier er mere, hård, end den er i Europa, forstået på den måde, at man laver hashtags, der hedder sådan noget med, syrerne skal skrive hjem. På den måde synes jeg, at debatten måske er hårdere end den, jeg har mødt i Nordeuropa. Ja. Okay, Dennis Hirinci, tak fordi du kiggede forbi studiet journalist med speciale i tyrkiske og syriske forhold, og det er altså fordi den tyrkiske præsident Erdogan er begyndt at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og nu til en mulig erhvervsskandale i Danmark. En interessant historie her fra Berlinske. Topfolk i Carlsberg i Indien har over mange måneder givet kontanter under bordet til lokale embedsmænd. Det skriver Berlinske, som er i besiddelse af materiale, der omtaler flere end 200 særskilte betalinger til en række indiske embedsfolk. Og de interne beskeder er udvekslet hen over 18 måneder i 2015 og 2016. Henrik Jensen, du er journalist i gravergruppen på Berlinske. Er der tale om bestikkelse? Altså, bestikker Carlsberg indiske embedsmænd? Altså, det vi kan se i det materiale, vi har fået adgang til, er i hvert fald, at tillader til, at man har sat et ret sirligt system op omkring betalingen af indiske embedsmænd i en delstat. Det er ledende folk, som sidder og aftaler på den her krypterede beskedtjeneste WhatsApp, hvordan man skal betale de her folk måned efter måned. Det er helt ned på titelniveau på de her embedsfolk, og det er beløb. Så står der for eksempel en embedsmandsfunktion og et beløb, og den trumrum kører man ligesom hver måned i den her periode. Og eksperter, der ved noget om bestikkelse og korruption, og de ser på det her, jamen de siger til os, jamen altså, det lader til, at det her det er helt åbenlyst og systematisk bestikkelse af embedsfolk. Hvad står der i de beskeder? Jamen altså, noget af det er ret teknisk, men hvor der er forkortelser og beløb andre steder, kan vi se, at der er en diskussion omkring betaling af de embedsmænd, og hvor det er ret tydeligt, hvad det handler om. Der er i nogle tilfælde, hvor det fremgår, at der skal forhandles med en embedsmand, han skal presses ned, eller hun. Andre steder er det helt glasklart, hvor det står, at der er en, der har hentet sagsmappen og overleveret kontanterne. Så det er ligesom på det niveau, der er noget noget generelt systematisk betaling, ser det ud til. Og så er der nogle enkelte tilfælde for enkelte tilladelser, og nogle steder, hvor der pågår en eller anden diskussion, der er også et tilfælde, hvor det fremgår, en ledende embedsmand holder en tilladelse tilbage, fordi vedkommende forlanger, hvad der svarer til 4500 danske kroner. Ikke? Og hvad er det, Carlsberg får ud af at bestikke indiske embedsmænd, hvis det er det, der er tale om? Ja, altså, det er nok vigtigt at forstå flere ting, hvis man skal prøve at forstå, hvad der sker i Indien. Det er for det første et rigtig svært sted at brygge øl. Det er en sådan gennemreguleret industri, der er regler for stort set alting. Du skal have tilladelse til alt. For det andet, så har du nogle embedsmændsfunktioner, som har en ret central rolle i forhold til at håndhæve de her ting. Og ofte lavt lønnet embedsmænd. Og så har du en kultur i Indien, hvor i hvert fald Indiens eksperter, som vi har talt med, de er nærmest ikke engang overrasket over, at det foregår. Det overraskende er, at vi får et så detaljeret indblik i det, fordi det er udbredt i Indien, og der er embedsmænd, som faktisk forventer, at det er en del af deres løn. Mm. Og hvor højt op går det i Carlsberg? Carlsberg er et dansk firma, men med datterselskaber i hele verden. Hvor højt op går det? Altså ender sporet i København hos en dansk direktør, eller hvad ser det ud til? Vi ved jo, at Carlsberg selv har været inde og undersøgt det her. Det er jo det, de siger til os. De har tidligere undersøgt sagen. Så der må vi gå ud fra, at det er Carlsberg København. Det er jo, når sådan nogle ting går i gang med en speak-up-sag, som det hedder, altså en whistleblower-sag, så er det jo noget, man i Danmark er involveret i. Men hvor højt op, det er noget af det, vi også skal se nærmere på i fremtiden. Jamen, jeg mener mere, altså, hvad tyder det på, når man ser på beskederne og sådan noget? Altså, hvor højt op går det i Carlsberg? Ah, på den måde. Ja. Jamen, altså, det vi kan se er, at en af hovedaktørerne i det her er et daværende bestyrelsesmedlem i Carlsbergs indiske datterselskab. Og det er jo, altså, bestyrelsen er jo et af de øverste organer derovre, ikke? Og Carlsberg har 7 bryggerier derovre, og der er ligesom et samlet bestyrelse i det her datterselskab. Så det rækker ret højt op. Er det en dansker eller en inder? Det er en inder. Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, han siger til jer på Berlingske, at den danske straffelov er overtrådt her. Men det er foregået i Indien, i et indisk datterselskab. Det er indere, der har gjort det. Hvordan kan den danske straffelov så være overtrådt? Jamen altså, det Jørgen Vestergaard siger til os, at som udgangspunkt, så gælder den danske straffelov også i udlandet for altså, danske og danske virksomheder, men det kræver ligesom, at forseelsen, eller den mulige forseelse, også er ulovlig i det pågældende land, og bestikkelse er ulovlig både i Danmark og Indien. Så det vil sådan set sige, at SØIK eller bagmandspolitiet, som det også hedder, faktisk vil kunne efterforske Carlsberg i det her tilfælde. Men det er også lige vigtigt at understrege, at der er vi slet ikke endnu, og det er langt fra sikkert, at det overhovedet ender med det. Mm. Og hvordan har Carlsberg reageret på den her misære? Jeg kan forstå, at det er en whistleblower-sag, der på en eller anden måde har været internt kendt i Carlsberg i et stykke tid her. Hvad er det for en proces, der er foregået i Carlsberg, inden den her sag, den har ramt medierne? Jamen det, Carlsberg siger til os, er, at de har undersøgt det her nøje. Men de siger så også, at det materiale, vi er kommet med, er mere omfattende, end det, de selv har haft adgang til. Så det, de siger nu, er, at de vil i gang sætte en revisionsundersøgelse, som skal undersøge, hvordan processer, tilladelser og så videre er givet i Indien. Og så vil de også undersøge sådan, selve bestikkelsesanklagerne igen af meldingen. Okay. Så det er simpelthen det, der sker herfra? Ja. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Henrik Jensen, journalist i Gravergruppen i Berlingske. Mange tak. Klokken er 6:04. Du lytter nu til 24/7 morgen. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Er mobning, trusler, bøllemetoder og den slags ting mere udbredt på danske arbejdspladser, end man sådan lige går og tror? 42 600 24 7. Jeg taler om folk, der ikke vil melde sig ind i en af de traditionelle fagforeninger. Hvad sker der med de folk, der nægter det? For det må man godt i Danmark. Det skal vi lige være helt enige om. Det har man ret til at sige. Selv at vælge, hvilke foreninger man vil være med i, og hvilke foreninger man ikke vil være med i, herunder fagforeninger. Der er en sag lige for tiden i lufthavnen i Kastrup, hvor en mand har sagt nej tak til at være med i 3F. Det gik ikke så godt for ham. Han blev truet, han blev mobbet, han blev kaldt for klam. Hans kolleger strejkede efterfølgende i bagagehåndteringen i lufthavnen. Han ville ikke være med i 3F. Han ville være med i sin egen fagforening. Det var ingeniørernes fagforening. Sker det her meget mere end vi er klar over, og sker det mange andre steder end i lufthavnen? 42 600 24 7. Godmorgen, skriver Daniel. Jeg er 3F, og jeg er aldrig blevet presset eller spurgt til min fagforening. Det er solidaritet at kæmpe sammen. De brancher, der har en lidt hårdere tilgang til et fagforeningstilhørsforhold, står generelt stærkere. Men jeg synes, det er synd, I giver 3F skylden. Det er jo medlemmerne, der gør sådan. En anden skriver, med hensyn til 3F, en af mine venner har meldt sig ud og resten af håndværkersjakket på grund af lufthavnsepisoden. Det er interessant. Der vil jeg gerne høre meget mere fra. Du har desværre ikke skrevet, hvad du hedder. Godmorgen, skriver Jens fra Aarhus. Jeg arbejdede i flyrengøring i lufthavnen for 25 år siden. Jeg fik også at vide, at jeg skulle melde mig ind i 3F. Dengang hed det SID Kastrup. Da jeg nægtede og nævnte det frie fagforeningsvalg, der blev jeg fyret for samarbejdsproblemer. Jeg vil gerne pointere, at jeg synes, det er fint med fagforeninger og værdsætter deres arbejde, men så skal man bare ikke sige, at der er frit valg. Så burde man kalde en spade for en spade, og så bare sige, at det er et krav, skriver altså Jens fra Aarhus ind på 42 600 247. Tusind tak for det. Med de sms'er, jeg har fået her i dag, så vil jeg da godt sige, det virker til, at det er lidt udbredt, det her med at true, lave social udelukkelse af folk, der ikke vil være med i den rigtige fagforening på arbejdspladsen. Skriv ind til mig og fortæl mig mere. 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, god morgen til anden time her mandag morgen, sådan er det jo bare. Forsiden af Ekstrabladet, jeg tager lige på forsider, det synes jeg altid er så hyggeligt. For Riskærs søn i fars fodspor, skriver Ekstrabladet, kæmpe villa, kaos og konkurs. Bor, sådan er det altså for sønnen. Forsiden af Berlinske, der er Lars Løkke på, og der er et billede af Lars Løkke, der jo gav de her to interviews i går, hvor han jo ikke rigtig sagde noget vildt interessant. Det mest interessante var vel det, han ikke sagde, altså, eller han sagde, at han ikke ville starte et nyt parti, eller så snakkede han mest om sin egen rolle og i Venstre, og hvad der skete, og hvad han synes om. Han gav sådan nogle stikpiller til Christian Jensen, næstformanden. Og var sådan lidt perfid på sådan en lykkemåde, men sådan mega væsentligt var det jo ikke rigtigt, det der foregik. Men der er et billede af Lars Løkke Rasmussen, der bliver interviewet til TV2 her, og så har Berlingske en anden historie på forsiden. Dansk erhvervsliv viser vejen til en grøn og rigere fremtid. Dansk Industri fremlægger en stor 2030-plan med mere end 150 konkrete forslag, der altså viser vejen mod en 70% reduktion af drivhusgasser. Det er jo en interessant historie, som jeg gerne vil have mere om, og forhåbentlig får vi en kilde på her senere i løbet af morgenen. BT har en historie, hvor en dame med rødt hår, sådan noget farvet rødt hår, står frem og fortæller, at politiet dropper sagen, og det er fordi, at hendes hund var blevet bortført. Børsens forside, udbytteskandalen vokser efter fejl hos SEB, Nordea og Danske Bank og kontrolsvigt i skat. Det er jo en historie, man bare ikke har lyst til at høre mere om. Men det er, synes jeg selvfølgelig, at vi er nødt til, og jeg kommer også til at omtale den her sag senere i den her time. Det drejer sig om, at nogle svindlere angiveligt skulle have fået refunderet endnu mere udbytteskat, end vi lige gik og troede den her gang. Er der tale om en lille milliard. Dette er Radio 24/7. Nu er det Arnes tur. Det er Arnes tur, og det er alle i andres tur, der står i samme situation. Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen til Socialdemokratiets kongres i weekenden her, hvor hun altså gentog sit løfte, og hun lovede, at hun stadigvæk vil arbejde for, at nedslidte kan trække sig tidligere tilbage og gå på pension lidt før. Men Socialdemokratiet kan jo ikke komme i mål med det her uden Dansk Folkepartis stemmer. Vores gode venner i Dansk Folkeparti, som også mødes i den her weekend, igennem de seneste år sikrede, at en borgerlig regering ikke fik lov at trække Danmark endnu mere skævt. Nu har vi muligheden for at bruge vores mandater sammen til at bygge op til at gøre Danmark stærkere igen. Christian, jeg regner med dig. Det her var jo et af de helt store numre i valgkampen. Jeg husker det som det største tema, faktisk. Nedslidte, der skulle gå tidligere på pension. Plakater fra Socialdemokratiet over det hele. Nu er det Arnes tur, nu er det Ullas tur. Alt det der. Kommer det så til at ske? Det her, det skal selvfølgelig, sådan rent journalistisk i hvert fald, følges til dørs. Og Dansk Folkeparti er nøglen. Hvad vil Dansk Folkeparti? Det vil jeg undersøge her om 10 minutter. Hvem skal tidligere på pension ifølge Dansk Folkeparti, og hvem skal ikke? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Men først, mobber og truer den danske fagbevægelse kolleger, der ikke vil være med i traditionelle fagforeninger. Her er det Aarhus Stilas Arbejderklub i et opslag på Facebook. Vi har kollegerne imellem taget en demokratisk beslutning om, at vil man bygge stilladser i Aarhus, ja, så er man organiseret i 3F og Aarhus Stilladsarbejderklub. Jens Petersen, du er bestyrelsesmedlem i Aarhus Stilladsarbejderklub. Du er stilladsarbejder 3F-medlem i 23 år. Hvad gør I, hvis en ny kollega ikke vil være med i 3F? Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal man sige? Det er ikke noget, vi kommer ud for så tit. Men vi går ikke ud og arbejder med en ikke organiseret. Vil du prøve at være fuldstændig konkret, når det sker så? Det sker ikke så tit, men det sker. Når en mand får arbejde hos jer, og ikke vil være medlem af fagforeningen, hvad gør I så? Så bliver vi siddende, indtil han har meldt sig ind. Prøv at beskrive scenen siddende hvor? Altså, hvad mener du? Så bliver vi siddende i vores borgerstue og venter. Altså, vi vil ikke arbejde sammen med en ikke organiseret. Og så kan mester jo bestemme, om han vil sende os alle sammen, give os alle sammen fyreseddel, eller om han vil overtale den lille mand til at melde sig ind i en fagforening. Når du siger overtale? Ja, altså sige, at det bliver for bøvlet det her, du skal melde dig ind i fagforeningen. Og hvis du ikke gør det? Så kan du ikke arbejde her. Så er det jo altså en anden måde at sige det her på. Melder ind i fagforeningen, eller så bliver du fyret. Ja. Det er så mesters valg, jo. Ja, og det er noget... Vi vælger bare, at vi kan ikke arbejde sammen med en organiseret. Ja, der falder du lidt ud her. Det er så mesters valg, siger du. Og I andre, I vælger jo bare, at I ikke vil arbejde sammen med en uorganiseret, siger du. Ja. Når du siger, at vi bliver siddende, så er det jo i praksis en arbejdsnedlæggelse. Ja, det kan man vel egentlig godt sige. Så det, der sker hos jer, hos Stilladsarbejderklubben i Aarhus, det er, hvis jeg skal sige det med mine ord, hvis der er en, der ikke vil melde sig ind i fagforeningen, så tvinger 3F-medlemmerne dig, for eksempel, og de andre, arbejdsgiveren, til at komme med den her trussel, som er du skal melde dig ind i 3F, eller du bliver fyret. Altså, vi tvinger jo ikke. Jo, det kan godt være, at vi tvinger arbejdsgiveren. Altså, vi arbejder ikke sammen med uorganiserede. Og så, og hvad hedder det, de har travlt med LA og de andre og angribe det her mafiametoder og alt muligt. Det eneste, vi gør, det er, at vi holder vores grundlovssikrede ret til og selv at vælge, hvor og hvordan vi vil arbejde. Den holder vi i hævd. Det her med, frit foreningsvalg i Danmark. Man må selv bestemme, det må du også, det må jeg, det må alle, der lytter med, bestemme, hvilke foreninger man vil være med i. Om at være med i en håndboldklub, i en fagforening, eller i et politisk parti, eller hvad det er. Eller en sygklub. Altså, man må selv om det. Sådan ja. Er det. Og man må også godt, vælge at lade være med det her, ikke? Ikke hvis man skal arbejde i stilladset i år. Nej, lige præcis. Altså i praksis, der er det jo sådan, men i lovens forstand, der må man godt vælge at lade være. Men så er der så en virkelighed i stilladset i Aarhus, som du siger. Det her, den politik, som I har i 3F Stilladsarbejderklubben i Aarhus, er den godkendt af fagbosserne i 3F, der er lidt højere op end dig? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil da godt blande 3F lidt udenom det her. Altså, vi er i Stilladsarbejderklubben, har vi på demokratisk vis besluttet, at for at bygge stilladser i Aarhus, så er man medlem af 3F og af Stilladsarbejderklubben. Og den eneste måde, vi har nogle forholdsvis gode vilkår i stilladset, og det har vi, fordi at vi står sammen. Og fordi vi er velorganiseret, og det kan man kun være, hvis vi alle sammen er organiseret det samme sted. Jeg vil da godt blande 3F lidt ind i det her. Hvor meget ved 3F-ledelsen om, hvordan I gør tingene? Ja, der røg forbindelsen desværre til Jens Petersen her. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, det er muligvis os, der kagede lidt rundt i det i teknikken. Det var det. Så hvis du tænker... Det turde han ikke svare på, det spørgsmål. Så er det slet ikke, hvad der skete. Han røg simpelthen bare af linjen, fordi vi kom til at trykke på en forkert knap ude i teknikken. Jeg holder bare min kæft et øjeblik her, mens vi lige får Jens Petersen på igen. Vi er i gang med at ringe til ham. Ja, hej Jens. Ja, hej igen. Ja. Så jeg beklager lige, at vi kom til at smide dig linjen. Nej, jeg var bange for, at det var mig, der havde kvaret mig. Ja, nej, det var det ikke, det var os. Nej, det jeg ville spørge dig om, det var bare det her med, at jeg vil gerne blande 3F lidt ind i det. Hvor meget ved 3F i Aarhus om jeres politik, som jo er, og det har du lige fortalt mig, at I i praksis nedlægger arbejdet, hvis der er en, der arbejder i stilladsarbejde, altså der arbejder med stilladser i Aarhus, som ikke vil være med i 3F, så nedlægger I praksis arbejdet, indtil han bliver truet og tvunget af sin arbejdsgiver til at melde sig ind i 3F. Hvor meget, altså kender, jamen lad mig spørge, kender 3F-toppen i Aarhus til den metode? Det er jo sket før, så de ved jo godt, hvad vi er for nogen. Har I nogensinde fået at vide, at det må I ikke? Det har vi jo nok. Altså, de har jo travlt med at følge reglerne. Mere travlt med det, end vi har. Jeg synes bare, at substansen går lidt ud af den diskussion her. Man må lige prøve at holde lidt fast på det her. Jeg er med på, at vi vil gerne tage substansen i diskussionen, som du ser der lige om lidt. Du er bestyrelsesmedlem i Aarhus Stilladsarbejderklub. Du har været 3F-medlem i 23 år. I har altså den her praksis, som du lige har beskrevet. Har I fået at vide, altså så vidt du ved fra 3F, om at lade være med det? Det har vi nok. Når du siger nok, hvad mener du? Kan du huske det, eller kan du ikke huske det? Jeg kan ikke huske det. Nå, okay. Okay. Det er gæt. Det er gæt modtaget. Jamen, fortæl mig om det, du mener, der er substansen i sagen. Substansen i sagen er, at vi konstant, også siden 2006, hvor eksklusivaftalen blev, hvad skal man sige, blev ulovliggjort, der er der angreb på folks ret til at organisere sig. Altså, den våde drøm for LA og venner, er, at der står en her af forhudlede arbejdsløse med hatten i hånden og tjekker med arbejde til de lønninger og forhold, som det nu passer arbejdsgiveren at give os. Grunden til, at vi har i mange brancher har nogle ordnede forhold, det er, at vi er stærkt organiseret, og at vi står sammen, når vi forhandler. Altså i Stilladsarbejderklubben, der har vi sammen med arbejdsgiverne i gang med tiltag til at mindske nedslidning. Vi laver uddannelsesplaner. For 30 år siden, så var det at være stilladsarbejder, det var ind fra gaden og stærk ryg, så kunne man blive stilladsarbejder. Nu bliver de unge mennesker uddannet, og en lang række at de arbejdsvilkår, vi har, er noget, som vi har forhandlet os frem til og kæmpet for i Stilladsklubben. Og det kan vi kun, hvis vi er samlet. Tak til dig, Jens Petersen, bestyrelsesmedlem i Aarhus Stilladsarbejderklub og stilladsarbejder og 3F-medlem i 23 år. Den her historie kommer selvfølgelig på ryggen. Riden ind på ryggen er en helt anden historie, der handler om, at der for tiden er, lad os sige, konflikt i Kastrup Lufthavn i København, fordi en mand ikke ville melde sig ind i 3F i bagagehåndteringen. Han havde lige fået job derude, midlertidigt ansat, ingeniør. Han havde sin egen, han var med i sin egen ingeniørforening, og han nægtede at melde sig ind i 3F. Han blev truet, han blev mobbet, han blev kaldt for klam af 3F's næstformand på stedet, og en anden 3F-person ude i lufthavnen. Og han nægtede stadigvæk, han optog det på lyd, og det har jo været bragt i Berlinske, og det har vagt det store postyr. Blandt andet har der også været to strejker i lufthavnen, hvor 3F-medlemmerne simpelthen har strejket, fordi at den her mand ikke ville melde sig ind i 3F. Og det skal bare lige siges, at her i Danmark må man selv om, hvilken fagforening man er med i. Så spørgsmålet er måske selvfølgelig, som jeg gerne vil undersøge her til morgen, hvor tit sker det her, hvor udbredt er det, skriver en 42600427, mobberi, bølmetoder, chikane, den slags ting. Hvordan får man folk til at melde sig ind i de traditionelle fagforeninger? Hvor langt er man villig til at gå? 42 600 247. 3F formand Per Christensen, han udtalte her i weekenden, at han vil indskærpe over for de lokale brancheklubber, for eksempel Stilladsarbejderklubben i Aarhus, som jeg lige har interviewet her, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark. Det her, det er altså 3F's store formand. Han kommer her. Det, jeg vil minde dem om, det er, at vi har en foreningsfrihedslov herhjemme, og at lovgivningen skal overholdes, og at vi øvrigt har nogle overenskomster, som også skal overholdes. Det er fuldstændig indiskutabelt, at vi skal overholde lovgivningen, og vi skal overholde de overenskomster, vi selv har indgået. Det kan ikke diskuteres. Dette er Radio 24/7. Nu er det Arnes tur. Det er Arnes tur, og det er alle i andres tur, der står i samme situation. Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen til Socialdemokratiets kongres i weekenden, hvor hun lovede, at hun stadigvæk vil arbejde for, at nedslidte kan trække sig tidligere tilbage og gå lidt tidligere på pension. Men Socialdemokratiet kan altså ikke komme i mål uden Dansk Folkepartis stemmer. Vores gode venner i Dansk Folkeparti, som også mødes i den her weekend, igennem de seneste år, sikrede, at en borgerlig regering ikke fik lov at trække Danmark endnu mere skævt. Nu har vi muligheden for at bruge vores mandater sammen til at bygge op, til at gøre Danmark stærkere igen. Christian, jeg regner med dig. Bent Bøgsted, du er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du vil være med. Ja. Dansk Folkeparti er jo positiv over for at indføre en differentieret pensionsalder, som det hedder. Men I vil først forhandle med Socialdemokraterne, når der er fremlagt en model for ret til tidligere på pension, altså når Socialdemokratiet kommer med deres udspil. Og det må vi jo så vente på, Bent Bøgsted. Men mens vi venter på det, kunne vi så ikke lige høre lidt om, hvad jeres politik er på området? Jamen altså, for det første, så har vi altid været positive over for det lige fra starten af. Vi har bare efterlyst, at vi fik en konkret model, vi kunne forholde os til. Og det har statsministeren jo erkendt. Der var ikke noget konkret at forholde sig til. Og derfor har vi selvfølgelig heller ikke kunne gå i gang med at forhandle noget som helst på nuværende tidspunkt. Men det har de lovet. Det kommer på et tidspunkt. Og så er vi positivt stemt. Så vil vi gerne tale med Socialdemokratiet om, hvad vi så kan lave her. Men vores politik på området, det er jo, at det første og fremmest, så har vi den her seniorpension, som et bredt flertal gennemført før valget. Den skal så på plads, og der har vi haft et første møde over beskæftigelsesministeren om, hvordan vi får den på plads, og loven skal sendes i høring, og det skal vedtages, hvor man så kan, når man er nedslidt, og man har været ved speciallæge, så kan man få en seniorpension i stedet for at skal slæbes igennem forskellige tiltag som ressourceforløb, afklaring og fleksjob og fleksydelser og hvad det nu er, der er i hele den duo der. Så kommer det, som Socialdemokratiet så har sagt, tre år tidligere pension for dem, der har været lang tid på arbejdsmarkedet. Og det har vi sagt, at jamen, vi er klar til at forhandle, hvis der kommer noget, vi kan forholde os til. Vi mangler for oplysning. Hvem er så, der skal have lov til at få den her tre år tidligere pension? Hvor lang tid skal man være på arbejdsmarkedet? Er der nogle specielle jobbetegnelser, der gør, at man er berettiget til? Eller hvordan har Socialdemokratiet tænkt sig, at det skal gennemføres? Ja. Det mangler vi for, at vi kan have. Men fortæl mig, hvad du mener om det. Hvem skal have lov til at trække sig tre år tidligere tilbage? Jamen, det har vi ikke bedømt. Vi kan da godt se, der er mange. Det kan være den ufaglærte jord- og betonarbejde, det kan være håndværkeren, men det kan også være en, der har et kontorjob, der er psykisk nedslidt. Altså, det er svært at sætte jobbetegnelse på. Vi kan sagtens sige, at der er nogen, vi ved, de er nok så nedslidt. Det kan mureren og tømmeren og hvad ved jeg, er rigtig mange socioassistenter, der er nedslidt. Men der kan være rigtig mange, der ikke kan holde til man når pensionsalderen. Ja. Og derfor er det svært at sætte jobbetegnelse på alle sammen. Ja. Og nu når du i det her interview siger, der kan være, det kan jo være den, og det kan være den, så er det, samme som at, så er det jo samme som at sige ingenting, jo. Kan du sige, det skal være? Kan jeg få dig til at bruge det? Hvem? Altså, jeg prøver bare at spørge om Dansk Folkepartis politik på det her super vigtige område, som rigtig mange danskere går op i, ikke? Altså, hvem skal have lov til at trække sig tidligere tilbage? I er klar på at forhandle med Socialdemokratiet om det her, og siger så, Jo, ja, I går egentlig ind for, at nogen skal have lov til det. Kan du sige hvem? Jamen nu er det sådan, det ikke er Dansk Folkeparti, der fremlægger det her forslag. Det er Socialdemokratiet, og de skal komme med et udspil om, hvad det er, de tænker. Så har vi selvfølgelig vores ønsker til, det skal være dem, der ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet, indtil de når pensionsalderen. Og det kan gælde inden for alle brancher. Og derfor kan man ikke på forhånd sige, hvem det er. Altså, jeg kan sagtens se, at det er dem, der har haft det hårde, nedslidende arbejde ude på byggepladserne. Det kan være socioassistenten, der har haft det hårdt. Det kan være rigtig mange, og derfor er det svært at sige nøjagtigt, hvem det er. Men vi ved, at der er noget jobbetegnelse, at de er i den situation, at de ikke kan holde til, at de er 67. Men vi ved også, at der kan være mange inden for håndværk, jamen de kan sagtens klare en lang arbejdstid. Det er et spørgsmål om, hvilket type job de har inden for den branche. Og det er også op til folk selv. Hvad har man så lyst til? Og vil man trække sig tilbage tidligere, eller vil man gerne blive og have tilknytning til arbejdsmarkedet? Det er så forskelligt, det er individuelt fra person til person, og derfor er det svært at sige nøjagtigt, det er kun den branche, eller det er den branche, det er den branche, de skal have lov til alle sammen. Det er den enkelte, der selv i bund og grund er med til at afgøre, om man kan klare at være på arbejdsmarkedet i længere tid. Så det er jeres politik? Ja, at den enkelte selv skal være med til at afgøre, om man er for nedslidt til at til at arbejde videre? Vi kan jo ikke gå ud og sige til Arne og Knud og Sonja og Lisa og Hanne, at I er nedslidt, nu skal I trække jer tilbage og have den pension. Det er den enkelte, der skal finde ud af, nu kan jeg ikke klare længere. Det er, sådan er alligevel nogle gange indrettet, at det er den enkelte, der selv afgør. Men det er rigtig mange, der kan få gavn af det, hvis vi har en konkret model at forholde os til. Fordi jeg har jo hørt Socialdemokratiet har sagt, jamen det kan være, når man er hver 43 år på arbejdsmarkedet. Og som sagt, det er Socialdemokratiet, der kommer med det her udspil. Det er ikke Dansk Folkeparti, der skal lave modellen. Vi skal forhandle med Socialdemokratiet, om det er noget, vi kan lægge stemmer til. Og hvis der kommer en konkret model, vi kan forholde os til, så er vi klar til at forhandle med Socialdemokratiet om den her tidligere tilbagetrækning. Okay, og så får I altså også... Så finder I ud af, hvad I mener her i Dansk Folkeparti. Nej, men jeg synes egentlig, at trække sig tilbage. Jeg synes egentlig, at jeg har gjort klart her, hvad vi mener. Men du kan jo ikke se og sige, at det er lige nøjagtigt alle inden for en bestemt branche. Hvad så med en anden branche, der også er nedslidt? Der er noget, vi skal undersøge, hvordan har man været der. Og derfor kan du ikke sige, at det kun er forbeholdt nogle bestemte brancher. Det kan også være akademikeren, der er psykisk nedslidt og ikke kan klare det længere. Det kan være journalisten, din kollega, der ikke kan klare at høre på dig længere, men går ned psykisk med stress og det hele, og ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet til man når pensionsalder. Der kan være mange måder, man kører ned på og ikke kan klare sit job, og det er det, der gør det så hulens svært. Bent Bøgsted, det bliver interessant at følge det her. Tusind tak, fordi du vil være med, beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Ja, velbekomme. Og klokken er nu 7:30, og det her, det er altså bare et lille bump på vejen her mod den politik, der måske kommer i Danmark, altså hvor nedslidte, for eksempel Arne og andre, hvis tur det angiveligt er, får lov til at trække sig tilbage lidt tidligere, end det ellers var planen. Men Dansk Folkeparti skal altså være med, for at der kan findes et flertal for det. En dansk fødevarevirksomhed med adresse på Frederiksberg i København har ifølge skat lavet omfattende momsunddragelse og har en gæld til skat på 38,4 millioner kroner. Det er noget, som vi fortæller her til morgen på 24/7 morgen. Vi har fået aktindsigt i dokumenter fra Sø- og Handelsretten, som selskabets kurator har udarbejdet. Direktøren, det er en stråmand, som har adresse i Nigeria. Jakob Detenroth Bernhoft, direktør for revisor, jura, og du har et indgående kendskab til økonomisk kriminalitet. Du har set alle de her dokumenter, vi har fået fingrene i. Vil du prøve at fortælle, hvordan det lykkedes for svindlere at unddrage den danske statskasse 38,4 millioner kroner? Helt kort kan man sige, det er lidt teknisk det her, men helt kort kan man sige, at vi har et selskab, som lader som om, de køber varer eller ydelser fra et andet selskab. Det gør de ikke. Men det, der så sker, det er, at de faktisk kan få nogle penge tilbage i moms. helt uretmæssigt. Altså, det er tale om svindel, men de får penge tilbage i moms. Og så har de lavet sådan, de har sat det i system, så det er ikke bare et selskab. De har lavet sådan en hel kæde af selskaber, som, kan man sige, gentager øvelsen gang på gang på gang. Og alle selskaber, de får noget moms tilbage fra skat, som de ikke skulle have haft, fordi der er tale om svindel. De lader som om, at der er sket noget, som er lovligt, men det er brandulovligt, det der er sket. Hvis vi siger, at vi to er svindlere, og så har vi hver vores selskab, og det er bare ren svindel det hele, ikke? Så køber jeg skal bare lige forstå, om jeg har forstået det rigtigt, så køber jeg noget, lad os sige, en konsulentydelse af dig for 100.000 kroner med moms. Og så får jeg fakturen fra dig, hvor der står pris 100.000 kroner, 20.000 af det er moms. Og så ringer jeg så til skat, eller går ind og taster det inde på tast selv, at jeg skal have 20.000 tilbage, fordi jeg har betalt 20.000 i moms på den her faktura. Og så udbetaler skat 20.000 kroner til mig. Lige præcis. Okay. Det er det, der er sket, og det har vi fra kurator. For det, der er sket nu, det er det her selskab, vi taler om, det er gået konkurs, fordi de har en meget stor skattegæld. Og de har også, de skal betale en masse tilbage i moms, fordi de, kan man sige, har fingrene nede i statskassen og fået nogle penge op der, som de slet ikke skulle have haft. Mm. Men for at det her system med moms skal fungere, hvis vi to er de svindler igen, ikke? Det er jo så sket ikke bare for 20.000 kroner, men det er 38 millioner kroner i skat, vi taler om her. Så skulle du jo have altså jeg skulle have fået 20.000 kroner tilbage i skat, men du skulle have betalt dem. Ja. Det er jo sådan, det fungerer. Ja. Men fordi vi er svindlere, så får jeg dem tilbage, og du undlader at betale dem. Ja. Okay. Man kan sige, at årsagen til det her, det er, at man har sagt, at virksomhederne skal selv sidde og regne det her ud. Man kunne også have en anden model, hvor det var skat, der sad og regnede det her ud, men man har så sagt, at det skal skat ikke sidde og bøvle med, det skal virksomhederne. Og det åbner altså et hul her, fordi der er kreative svindlere, de kan altså ende med at få nogle penge op af statskassen, som de slet ikke skulle have haft. Men jeg synes egentlig ikke, at man er nødt til at være nødvendigvis så kreativ her. Er det ikke ret nemt at snyde i moms? Jo, det kan man sige. Altså, det er meget, meget banalt, det der sker, men man skal altså lige forstå lidt om hvordan det her system virker, hvordan det her momssystem virker, men forstår man det, så er det sådan set relativt nemt at lave det her, og det tager ikke lang tid at lave sådan et setup. Den her fødevarevirksomhed, vi taler om, der altså angiveligt har svindlet statskassen på 38 millioner kroner, altså det er jo en historie om, hvordan skat igen har siddet bare og betalt penge til en svindler. Ja. Den er stiftet i 2012 med en udenlandsk direktør, og nu er under konkursbehandling ved Sørhandsretten i København. I de her dokumenter, der skriver kurator, at det er skats opfattelse, at selskabet har været involveret i omfattende momsunddragelse. Det er sket ved, at selskabet løbende har foretaget adskillige betalinger til underleverandør på baggrund af falske fakturer med henblik på at opnå fradrag for købsmoms, det var det, vi snakkede om før. Det er ligeledes skats opfattelse, at underleverandørselskaberne kun er stiftet i en kæde af selskaber for at opnå et fiktivt købsmoms fradrag. Det her foregår, fordi skattesystemet i Danmark er baseret på tillid. Det kan man godt sige, og det jeg nævnte før, det er, at man siger, jamen lad nu selskaberne selv regne det her ud, og så kan de komme tilbage, og så i den her situation, så kan de sige, at vi skal have nogle penge tilbage i moms. Og i første omgang er der sådan set ikke nogen kontrol. Selskaberne kan komme og sige, som her, så er det helt falsk, altså det hele er svindel, og så kan de tage fat i skat og så sige, vi skal have nogle penge tilbage i moms, som følge af det, der er sket. Men der er ikke, det er svindel og humbug, det hele. Der er ikke sket det, som man har ikke købt nogen varer eller ydelse, man lader bare som om. Der er tit så mange, der siger, at det dejlige ved det danske samfund, at det er bygget, er, at det er bygget op om tillid og ikke om kontrol. Vil du prøve at fortælle, fordi nu sidder vi med en sag, hvor tilliden har betydet, at en eller anden svindler har kunne få udbetalt 38 millioner kroner fra skat. Her om 20 minutter har jeg en anden sag, hvor det drejer sig om, at en anden svindler har fået udbetalt, jeg tror det er 940 millioner kroner. Det er så en anden form for svindel, men altså skat har igen siddet og udbetalt penge til en svindler. Her kan det lade sig gøre blandt andet, fordi vi har et tillidsbaseret skattesystem. Hvad er det gode ved det? Jamen, man kan sige, at en meget, meget høj procentdel af danske virksomheder, de betaler det, de skal. Og man kan sige, systemet fungerer sådan rigtig godt, men der er så lige nogle få procent, som misbruger det. Altså netop fordi, man kan sige, det er baseret på tillid, så er der nogle få procent, som finder ud af, når ja, men der er jo egentlig ikke så meget kontrol her. Skat tror, vi gør det rigtigt, men vi kan se her, at det gør de altså ikke i den her situation her. Hvordan ved du, at det kun er nogle få procent, der misbruger det, når kontrollen er meget lille? Jamen altså, man kan se på de sager, som er dukket op, og hvor skat har været indover, og der har været nogle meget, meget store sager. Der kan også være nogle meget små sager. Det kan godt være virksomheder, som er lidt kreative, eller måske ikke regner rigtigt. Og der kan selvfølgelig også være noget, men det er min opfattelse, at meget langt hen ad vejen, så gør selskaberne faktisk det, de skal. Der er masser af selskaber, der bliver drevet helt fint og lige efter bogen, og det er altså nogle ganske få selskaber, hvor man laver det her. Til gengæld så har vi jo set, at det er kæmpe summer, det drejer sig om. Direktøren i det her selskab, som vi taler om her til morgen, som altså angiveligt har lavet opfattende momsunddragelse og har en gæld til skat på 38 millioner kroner. Direktøren, han er ikke dansker ifølge vores oplysninger. Han har tilsyneladende boet i Danmark i en række år, blandt andet på Vesterbro i København. Han har været direktør i tre andre selskaber og ejer af et andet. De er alle sammen gået konkurs i perioden 18 og 19. Altså 2018 og 2019. 24/7 har lavet en, eller vi har lavet en adresseforespørgsel på direktøren. Han har nu adresse i Nigeria. Kuratoren i selskabet er overbevist om, at direktøren ikke er den reelle leder af selskabet. Han er med andre ord en stråmand. En mand, der er indsat af den virkelige bagmand. Selskabets kurator skriver, at en navngiven person med et udenlandsk klingende navn skal være den reelle leder af selskabet, altså det er angiveligt bagmanden her. Det har ikke været muligt for os at komme i kontakt med bagmanden, og der er ikke andre oplysninger end et navn i dokumenterne, som kan identificere det vedkommende her. Dog er en mand med det samme navn, der har været direktør i to selskaber, der er gået konkurs, og et aktivt selskab, som har adresse på samme kontorhotel, som svindelselskabet har haft adresse. Der findes altså sådan en mand, så det er sandsynligvis den samme. Manden her har adresse i Sverige, og trods gentagende forsøg på forskellige telefonnumre, så er det ikke lykkedes Radio 24/7 at komme i kontakt med ham. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Prisen på råolie stiger markant efter lørdagens angreb mod to olieanlæg i Saudi-Arabien. Dermed er der også udsigt til dyre benzin. Da handlen med råolie begyndte klokken ved midnatstid dansk tid i nat, hoppede prisen med omkring 15%, skriver Reuters. Og ramme nu en pris, som den ikke har været i mere end 4 år. Så det kan klart mærkes på olieprisen, siger Fanny Agersgaard, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet med speciale i Saudi-Arabien. Angrebene har reduceret produktionen med 5,7 millioner tønder råolie om dagen, og oplyste det statslige saudiske olieselskab Aramco i går. Saudi-Arabien er jo altså det land i verden, som eksporterer allermest olie til oliemarkedet. Og USA's præsident Trump har i går givet grønt lys til, at der kan frigives olie fra landets strategiske oliereserver, hvis det skulle blive nødvendigt. En dansk fødevarevirksomhed, hedder det med adresse på Frederiksberg i København, har ifølge skat lavet omfattende momsunddragelse og har en gæld til skat på 38,4 millioner kroner. Det kan Radio 24/7 fortælle her til morgen på baggrund af aktindsigt i dokumenter fra Sø- og Handelsretten, som selskabets kurator har udarbejdet. Direktøren er stråmand og har adresse i Nigeria. Jakob Degenroth Bernhoff, der er direktør i revisorjura og har et stort kendskab til økonomisk kriminalitet, er overrasket over beløbets omfang. Helt kort kan man sige, det er lidt teknisk det her, men helt kort kan man sige, at vi har et selskab, som lader som om de køber varer eller ydelser fra et andet selskab. Det gør de ikke. Men det, der så sker, det er, at de faktisk kan få nogle penge tilbage i moms. Helt uretmæssigt. Altså, det er at tale om svindel, men de får penge tilbage i moms. Og så har de lavet sådan, de har sat det i system. Så det er ikke bare et selskab. De har lavet sådan en hel kæde af selskaber, som, kan man sige, gentager øvelsen gang på gang på gang. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi, der er blevet orienteret om sagen, og der er mere om sagen her i Radio 24/7 morgen. En person har mistet livet efter en skudepisode i Ishøj i aftes, det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter. To personer er ramt af skud, hvoraf en er afgået ved døden, lyder det. Ifølge efterforskningsleder Søren Ure er de to personer, der er ramt, født i 1997. Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet på Gildbrovej i Ishøj kl. 21.16 i aftes, og det bliver efterforsket som et opgør i det kriminelle miljø. I dag er det 100 dage siden, at den igangværende bølge af protester begyndte i Hongkong. Senest i weekenden efterlod pro-demokratiske demonstranter et spor af kaos efter sig i Hongkongs gader. De begik hærværk mod regeringsbygninger og togstationer og blev mødt af politiets tåregas og vandkanoner. De fortsatte uroligheder har skabt usikkerhed om det asiatiske finansielle centrums fremtid. For ikke overraskende, så er Hongkongs økonomi blevet påvirket af de mange ugers uroligheder. Krisen truer ifølge flere eksperter med at sende Hongkong ud i recession, skriver The Guardian. Og et kig på vejret. Der vil være enkelte byer, især i Jylland, men også perioder med nogen sol. Mest sol mod nord og øst, og så omkring 15 grader, jævnt til hård vind fra vest og nordvest, og ved kysterne stedvis op til cooling. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, så er det altså med at komme ud af døren og på arbejde, og det kan ikke gå for hurtigt her, fordi du skal ud og arbejde og betale noget skat. Vi har nemlig lige et par huller, vi skal have lukket. Det er jo sådan, at skat i Danmark er kommet til at udbetale millioner af kroner, milliarder faktisk, af kroner til svindlere. Så de penge skal vi lige have ind igen. Så ud og arbejde og betale noget mere skat. Børsen, vi har jo selv vores egen historie, som du hørte i nyhederne her, 38 millioner kroner til en svindler. Børsen har en anden historie, der er endnu større her til morgen, så det er på mange måder en forfærdelig morgen. Kunder i Danske Bank, Nordea og SEB kan uberettiget have fået refunderet udbytteskat for, og det er jo den her gode gamle udbytteskatsag, for 940 millioner kroner, altså en lille milliard. Statens formodet tab på den her udbytteskandale, hvor vi har udbetalt milliarder af kroner til folk, sådan nogle smarte bankfolk og advokater og hvad sådan nogle ellers hedder. Den har jo indtil videre været på 12,7 milliarder kroner. Nu lægger vi lige en oveni. Mere om den historie lige om et kvarter. Men først til regeringens politik her. Hvad vil den nye socialdemokratiske regering egentlig med de danskere, der sidder i fangelejre i Syrien? Danskere, der angiveligt har kæmpet for islamisk stat, eller i hvert fald været inde i islamisk stat. De er nu i fangelejre, som er styret af kurdiske styrker. Skal de her danskere, der er også kvinder, der er også børn, skal de hjem til Danmark, eller skal de have lov til at sidde og rådne op i fangelejrene? Regeringen ser det ud til, at vi altså ikke hente danske kvinder og børn hjem fra fangelejrene i Syrien. Rasmus Stoklund, du er udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi du vil være med. Vi har jo prøvet at få et interview med jer i lang tid, og så er det dejligt, at I stiller op. Vil du prøve at fortælle, hvorfor I ikke vil hente de danske kvinder og børn hjem fra lejrene i Syrien? Ja, altså grundlæggende så mener vi jo, at det her problem det skal håndteres efter de anbefalinger, man får fra PET, og vi håndterer det jo derfor også på samme måde, som den måde, den tidligere regering håndterede det på. Og det var det, som både justits- og udenrigsministeren, de redegjorde for på et samråd den anden dag. Og når vi ikke vil hente dem hjem, hverken mænd, kvinder eller børn, så er det fordi, at det har vi ikke nogen retlig forpligtelse til. Og her der er der altså tale om nogle voksne, som er rejst ned til det her område for at hjælpe islamisk stat med at begå vold og voldtægter, stene mennesker, torturere mennesker, halshugge mennesker, holde kvinder som slaver, så de kan føde nye krigere til islamisk stat og lave børnesoldater. Og dem har vi ikke nogen retlig forpligtelse til at hjælpe tilbage til Danmark, og det mener vi heller ikke, vi skal, fordi vi mener, at det vil være til fare for Danmark at gøre det. Så det, du siger, de har gjort, det er, at de har hjulpet islamisk stat med for eksempel at voldtage og alle de andre forfærdelige ting, som du nævner her? Ja, de IS-krigere, der er taget afsted på den måde, det er jo folk, der er taget ned for at hjælpe og bakke op omkring det. Alle dem, der sidder nede i lejrene i Syrien, har de gjort det? Altså hjulpet islamisk stat med de her ting? De er jo rejst ned til et islamisk stat-styret område, ja. Hvor man jo enten bakker op om islamisk stat, eller også får hugget sit hoved af og sat på en pæl på den lokale plads til skue for andre, der måtte få lige samme idéer. Og derfor så er det jo nogen, der med åbne øjne er rejst ind i nogle forfærdelige områder. Ja, så har nogen af dem ovenikøbet. Er der nogen af dem, der ikke aktivt har hjulpet islamisk stat, eller opført sig som nogle opført sig dårligt, som du beskriver det her. Er der nogle af de danskere, der er dernede, der egentlig har opført sig okay, men og så bare ikke har kunne tage afsted igen? Jamen, det er jeg ikke sikker på, at der er nogen, der ved, fordi det er jo svært at vide, hvad præcis folk de har lavet dernede. Hvorfor så ikke undersøge det, før I beslutter jer for ikke at hente nogen hjem? fordi vi er ikke forpligtet til at hente folk hjem, og det er for det første enormt risikabelt at hente folk hjem, som er, må formodes, og det er i hvert fald det, der er PET's formodning. I deres seneste vurdering af terrortrusel mod Danmark, der siger de, at de her de kan udgøre en trussel, at opholdet hos Islamisk Stat, det kan betyde, at de er blevet radikaliseret og voldsparate. Og sådan nogle mennesker har vi ikke nogen interesse i at hente tilbage til Danmark. Nej. Men I ved ret beset ikke, altså, hvad de har gjort, og hvor mange af dem, der har støttet op om Islamisk Stat, hvor mange der ikke har, fordi I ikke har undersøgt det. Jo, altså vi ved jo, at de rejste ind i et område, der er styret af Islamisk Stat, og det er blevet gjort helt klart fra myndighedens side, og det er strengt ulovligt, og det er der jo også nogen, der er blevet dømt for, når de er kommet hjem igen. Altså der er blevet, indtil videre, så er der sket domfældelse i 14 sager mod Islamisk Stat-kriger, hvor 5 er blevet frakendt deres statsborgerskab. Der sidder jo flere danske kvinder og børn i fangelejrene i Syrien. Vi kender ikke det præcise tal. Ifølge Justitsministeriet så er der 12 danske statsborgere i lejrene, men vi har ikke kunne få svar på, om børn tæller med i det tal. Så det kan jo potentielt være lidt mere end 12. Kender du tallene lidt mere specifikt? Altså, mig bekendt, så er der i øjeblikket, hvis vi starter med de voksne, så er der i øjeblikket omkring 36 voksne med en eller anden tilknytning til Danmark i konfliktzonen omkringliggende lande. Og her der har så 10 opholdstilladelse i Danmark, eller har haft opholdstilladelse i Danmark, men den er så nu blevet inddraget. Hvor mange danske statsborgere? Der er cirka 26 af dem, ud af de 36, som er danske statsborgere. Og ud af dem, der er det så PET's vurdering af 12 af dem, de sidder i fængsel dernede, og 14 af dem, de er på fri fod i området. Og sådan som jeg har forstået tallene, så er det lige nu vurderingen fra PET, at der er omkring 40 børn af danske statsborgere i området. Mm. Så de 12, der sidder i fængsel i Syrien, som formodes at have haft en, altså har været i de her Islamisk Stat kontrollerede områder, er det med børn eller uden børn? Altså det er 12 voksne. Og hvor mange børn er sådan, som jeg har forstået det. Ved du det? Jeg har kunne læse mig frem til, at der i øjeblikket er en vurdering fra PET's side om, at der cirka er 40 børn af danske statsborgere i området. Det er jo kurdiske styrker, der tilbageholder formodet IS-tilhængere, efter at Islamisk Stat er blevet trængt tilbage i Syrien. Humanitære organisationer advarer om meget alvorlige forhold i lejrene og opfordrer Danmark til at hente danskerne hjem. Der mangler rent vand, mad, lægehjælp. Der dør mere end et barn om dagen i al-Hol-lejren. Et barn om dagen i det nordlige Syrien. 306 børn under 5 år er ifølge Politikken døde i løbet af 8 måneder. Regeringen, ved jeg her, Rasmus Stoklund, vil jo gøre undtagelser og hente børn hjem, hvis børnene for eksempel har akut brug for lægehjælp eller risikerer alvorlige langvarige men. Vil du fortælle mig, om det også gælder psykiske lidelser hos de her børn? Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan regeringen og hvordan myndigheden de vurderer de der ting, så det kan jeg ikke sige noget rigtigt om, for det ved jeg ikke, hvordan man skiller med. Men det, jeg kan sige, er, at jeg ved, at de børn, der har været dernede, som er forældreløse, de er blevet hentet, og så har der været en undtagelse med en 13-årig dreng, som havde været alvorligt syg, og hvor moren har bakket op om, at han kunne hentes hjem for at få noget behandling. Men det er jo klart, der er der ikke nogen tvivl om, at det er da dybt tragisk, at der er børn, også børn med tilknytning til Danmark, som er i de her områder. Men altså problemet er jo bare, at det er jo deres forældre, som jo stadigvæk har forældremyndighed over dem, som har taget dem med herned. Og det er ikke uden problemer at begynde at hente dem tilbage igen. Og der skal man jo bare også tænke på, hvad er det, man udsætter det personale for? Altså de danske embedspersoner, der så skulle rejse ned for at finde dem i de her områder, hvor der er masser af Islamisk Stat-folk, der er ude efter folk fra Vesten. Så altså, det er ikke noget, man sådan bare lige tager på en skovtur ned for at hente dem, og så er alt godt. Mm. Men der har jo været danske myndighedspersoner dernede i forbindelse med den dreng, der blev hentet hjem. Ja. Rasmus Stoklund, du er udlændingeordfører for Socialdemokratiet her, er det Socialdemokratiets politik at tage ned i lejrene og undersøge, om børnene har brug for lægehjælp? Jamen, jeg er ikke klar over, hvordan man præcist undersøger de her ting. Jeg tror, det er et anlæggende for forskellige myndigheder her under efterretningstjenesterne. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det foregår i praksis. Men det er klart, at når der har været nogle børn, som... Og der må man jo sige, at børnene de er ofre i det her, fordi deres forældre har taget dem med til de her vanvittige steder. Men når der er nogle børn, som for eksempel har været forældreløse, så er det jo, at vi har synes, at der må vi træde til, når det er nogen, der er eksempelvis danske statsborger. Ja, det er med på, men jeg spørger sådan set om det her. Mener du, at man bør tage ned og undersøge? I siger jo her, at hvis børnene har brug for akut lægehjælp eller risikerer alvorlige langvarige men, så vil man gøre undtagelser og hente de her børn hjem. Du ved ikke, om det gælder psykiske lidelser. Mener du, at Danmark bør sørge for, at der er nogen, der tager ned og undersøger de her børn i lejrene? Nej, jeg mener ikke, at Danmark skal risikere folks helbred på at rejse ned til de her lejre. Det tror jeg kunne være konsekvens, så det mener jeg ikke, man skal gøre, medmindre der er myndigheder, der vurderer, at de kan monitorere noget her, eller det vil jeg tro, uden at jeg ved præcis, hvordan den slags foregår. Hvordan kan vi så finde ud af, om vi har brug for lægehjælp? Efterretningstjenester. Det er det, jeg prøver at sige, at det er det, jeg tror, er et samarbejde med efterretningstjenester, sikkert både danske og udenlandske. Og jeg ved ikke, hvordan den slags foregår i praksis. Men altså, det er der jo efter... Tilsyneladende er der jo kommet beretninger om det indtil nu, om hvilke børn, der har brug for lægehjælp. Og vi har jo også hjulpet danske børn, som er blevet for eksempel forældreløse, og ham her, den 13-årige dreng, som jeg nævnte før, er også blevet hjulpet, så oplysningerne kommer jo frem. Du siger selv, at der er 40 børn, danske børn i området. Det er nok ikke 40 inde i de her lejre, men vi ved ikke, hvor mange danske børn, der er inde i lejrene. Nogle er der i hvert fald. Ved du, hvordan de bliver undersøgt? Altså, de er blevet undersøgt her de sidste 8 måneder. Fordi de seneste 8 måneder er der 306 børn, der ifølge politikken er døde i lejrene. Børn under 5 år. Ved du, hvordan i de 8 måneder er de her danske børn, der er i lejrene, er blevet undersøgt for, om de har akut brug for lægehjælp? Nej, det ved jeg ikke, hvordan det foregår i praksis. Er risikoen her ved jeres politik, og jeg er med på, at alt er et dilemma, især med det her, fordi der er også et sikkerhedsaspekt for Danmark. Hvis børnene kommer hjem, risikerer man jo også, at forældrene følger med, for eksempel. Ikke? Men er der den negative konsekvens ved jeres politik, er det, at børn dør i lejrene, fordi I ikke vil tage ned og undersøge, om de har brug for lægehjælp, og I ikke vil, som udgangspunkt ikke vil tage dem hjem? Er risikoen, at børn dør? Jamen, man kommer ikke udenom, at der er en risiko for, at børn de dør i de her lejre, men jeg anerkender ikke, at det er hverken den tidligere eller den nuværende regerings skyld, hvis det sker, uanset hvor tragisk det er. Jeg mener faktisk, at det er de forældre, som har taget deres børn med ind i et område, hvor at man begår forbrydelser mod menneskeheden. Når de med åbne øjne tager deres børn med herind, så udsætter de deres børn for en kæmpe fare, en kæmpe risiko. Og det er klart, at hvis vi kunne gøre noget for at afbøde det, uden at sætte danske myndighedspersoners liv på spil, så kunne det godt være, at man ville gøre det, men det er bare ikke vilkårligt lige nu. Og så det næste spørgsmål er jo så også, hvor længe er det, man taler om børn? Altså en ting er, at nogle af de børn, der har været tale om, det har været små børn, der er blevet gjort forældreløse. Der er jo også nogle af de her børn, som jo ikke... Altså, de kan jo faktisk være blevet relativt radikaliseret, hvis vi taler om meget store børn, 15, 16, 17 år, som har deltaget i krigshandling, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke uden dilemmaer, uden problemer at begynde at rejse til de her lejre, eller begynde at hente folk hjem. Og man skal jo også bare huske, ud fra de her vurderinger, der er kommet fra PET, at hvis vi tager folk tilbage til Danmark, og vi ikke er i stand til at dømme dem, fordi vi mangler beviser, eller vi mangler vidner, så risikerer du jo, at du henter folk tilbage til Danmark, der har begået forbrydelser mod mennesket, men som ikke kan dømmes. Det vil jo være fuldstændig ubærligt. Rasmus Stoklund, udlændingeordfører for Socialdemokratiet, tak fordi at du vil være med her og forklare om regeringens politik, som jo altså er, at man som udgangspunkt ikke henter danske kvinder og børn hjem fra Islamisk Stat fangelejre i Syrien. 7:07. Det her, det er 24/7 morgen. En træls morgen at stå op til, hvis man synes, det er irriterende, at de danske skattemyndigheder er lidt for gode til at overføre penge til svindlere. Det blev kaldt for Danmarks historiens største skattetyveri, da statskassen den blev drænet for 12,7 milliarder kroner i skandalen om udbytteskat. Det samlede beløb er ifølge DR Børsen nu vokset med en lille milliard, 940 millioner kroner, fordi de tre banker, Danske Bank, Nordea og SEB, har begået fejl i sagen. Niels Fastrup, du er gravejournalist på DR. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Det er hidtil ikke offentliggjorte dokumenter fra Skatteministeriet, der afslører, at skandalen om udbytteskat, den er større, end vi gik og troede. Hvad står der i de her dokumenter? Jamen altså, det er jo nogle dokumenter som kulegraver og alle de her refusionsansmodninger, som skattemyndighederne modtog i en årrække. Og der var jo meget enkelt sagt to ordninger, hvor man kunne få de her penge retur. Man kunne enten sende en seddel ind til Skattesvend, den her medarbejder, der sad alene på området, og så udbetalte han pengene. En anden mulighed var, hvis man var kunder i en af de her tre danske banker, Nordea, Danske Bank og SEB, den svenske storbank, den danske afdeling af den svenske storbank. Man kunne også, hvis man var kunde der, kunne de også stå for refusionen. Og det, de her dokumenter afslører for første gang, det er, at også i den ordning er der, og med end ikke svinden, så er der i hvert fald sket en masse fejludbetalinger. Uh-huh. Vil du prøve at beskrive, hvad det var, der skete altså, i de banker? Jamen altså, vi ved det ikke så helt konkret, men det vi bare kan se i de her dokumenter, det er, at man har begået de mennesker, der sad og administrerede det her område, de har begået en lang række fejl. For eksempel kan vi se, at nogle gange er de kommet til at udbetale den samme udbytteskat to gange. Der er også sket det, at man er kommet til at udbetale den til nogen, hvor der slet ikke var en skatteaftale med Danmark, altså hvor deres hjemland ikke var omfattet af en skatteaftale med Danmark, der gjorde, at man havde krav på de her penge. Eller at man har søgt tilbage noget, man ikke må i strid med, eller på aktier, man kunne have lånt, men som man ikke rigtig ejede. Så er nogle fejl, der er blevet begået ude i bankerne. Og det er bankerne, der har begået de fejl? Eller er det skat, der har begået fejlene? Skat har også begået kæmpe fejl i den her sag, men det her er de tre banker, der har begået de her fejl ifølge dokumenterne. Den fejl, skat har begået, den er også stor. Det er, at man overhovedet lavede den her ordning til at begynde med, at man lagde det her ud i bankerne, fordi det her det er grundlæggende en myndighedskontrolopgave, som skat ikke kan uddelegere til private aktører, men det gjorde man. Så de her 940 millioner kroner, vi taler om i dag, er det penge, der er gået ud af statskassen, eller er det penge, der er gået ud af bankernes overskud? Altså det er penge, der er gået ud af statskassen. Det er, om jeg så må sige, dine og mine penge, men jeg skal også samtidig understrege, der er tale om et estimat, et meget pålideligt estimat dog. Beløbet kan være højere, det kan være mindre, vi ved det ikke. Det her, det er vurderingen af, hvad der er forsvundet i en blot treårig periode. Hele ordningen eksisterede så ydermere i 10 år, så beløbet kan meget vel være større, men det er altså en vurdering. Så det nye her, jeg skal lige forstå det, det er selvfølgelig flere penge. En lille milliard til. Det nye er flere penge, og så også, at den her ordning, som de her tre danske banker administrerede, at der skete også måske ikke decideret svindel, men der skete i hvert fald en lang række fejl. Mm. Og det som bankerne, hvordan, kan du prøve at skære ud i pap, hvordan bankerne medvirkede til det her? Yes, det er selvfølgelig, hvis man var udenlandsk aktionær, og man skulle have den her udbytteskat retur, så kunne man, som jeg sagde før, man kunne sende en seddel ind til Svend direkte, der sad ude i Høje Tostrup på skatskontor derude, så ville han kigge på den og udbetale pengene. En anden mulighed var, hvis man var kunde i en af de her tre danske banker, så kunne man også give dem besked, og så ville de samle ansøgningerne, og så en gang om måneden sende et Excel-ark ind til skat, hvor der stod, vi vil samlet gerne have refunderet 100 millioner eller sådan noget, og så udbetalt skat pengene. Ja. Så der var der altså ligesom bankerne, der havde ansvaret for den her tilbagesøgning, og det er her, fejlen er sket. Ja. Og så får bankerne uretmæssigt nogle 100 millioner kroner af de danske skattemyndigheder, som bankerne så giver videre til deres kunder. Præcis. Og de her kunder, Er det samme mønster, som vi har set tidligere med de 12,7 milliarder kroner? Er det sådan nogle svindlere i Frankfurt og Dubai og London, der går i jakkesæt? Hvad er vi ude i her? Det ved vi faktisk ikke så meget om. Det er alle mulige udenlandske aktionærer, der ligger til grund for det her. Hvem det lige præcis er, det ved vi ikke så meget om endnu. I første omgang er vi bare på grund af de her interne papirer fra Skatteministeriet, vi har fået, i stand til at sige noget om, at der er altså noget, som man ikke har fået at vide endnu, og som man kan sige, Skatteministeriet har gjort meget for ikke at fortælle, nemlig at der er sket fejl i de her tre danske banker i sagen, og på den måde er endnu større, end vi hidtil vidste. Mm. Tak for, fordi I graver det her frem jo gang på gang. Hvad er det, som du gerne vil have svar på, som du ikke kan få svar på? Jamen, altså, i forhold til det her, vil jeg selvfølgelig gerne vide lidt mere om præcis, hvad er det, der er sket ude i bankerne. Hvor meget vidste bankerne om det her, og som du også selv var inde på, hvem er det, pengene er gået til? Og kan man helt udelukke, at noget af det her også kunne være en form for svindel, der mindede om det andet? Sådan nogle spørgsmål, synes jeg er spændende. De fejl, som der er begået i skat, altså, hvad kan du sige om dem? Er det samme mønster, som vi har set før, en eller anden, altså der bare ikke har været kontrol nok, man har haft for meget tillid, eller er der en systematik i det her, som vi ikke har set før? Jamen, jeg tror, det du siger med for meget tillid er meget præcist. Altså, jeg tror, der er i skat i mange år, indtil den her sag eksploderede, var en opfattelse af, at udenlandske aktionærer, det var, om jeg så må sige, per definition pæne mennesker, som havde krav på deres penge, og hvor man egentlig bare skulle være et serviceorgan og gøre det så nemt for dem at få de her penge udbetalt som overhovedet muligt, at der også i det her kunne gemme sig skattespekulation eller egentlig svindel. Det tror jeg, altså, det var man øjensynligt ikke i stand til at forestille sig, selvom man nok burde have været i stand til at forestille sig det. Ja. Men sådan er det jo med det danske samfund. Det er jo bygget meget op om tillid. Tak fordi du ville komme herind, Niels Fastrup, gravejournalist på DR, som altså har lavet den her historie sammen med Børsen, som også har det på forsiden. Udbytteskandalen vokser efter fejl hos SEB, Nordea og Danske Bank. Og kontrolsvigt, som man kalder det, i skat. Vi har jo også en anden historie, helt uafhængigt her til morgen, som vi selv har afsløret her på 24-7, 38 millioner kroner udbetalt til en bagmand, en svindler. Det er momssvindel, men det er jo altså alligevel på mange måder, er der også nogle ligheder her. Man har haft tillid til, at når folk sendte en eller anden brev ind til skat om, at man lige skulle have 38 millioner kroner tilbage, så fik man det. Ikke? Og så kontrollerer man bagefter og finder ud af det bagefter, og pengene er sandsynligvis over alle bjerge. Tillid er en dejlig ting. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg har den her fordom om, at der er meget mere mobning, chikane, social udstødelse, trusler mod folk, der ikke vil være med i de traditionelle fagforeninger i hele landet, end vi er klar over, end fagbevægelsen selv vil indrømme. Jeg har egentlig også den fordom, at fagbevægelsen accepterer det i praksis. Men når der er episoder, som den, der er i lufthavnen for tiden, går ud og fordømmer det. Det er bare min fordom, det kan være, at jeg tager fejl. 42 600 24 7. Hvad sker der på de danske arbejdspladser? Jeg oplevede det, skriver en på sms'en, selv da jeg var i Dansk Metal, flyttede job fra Herning til Viborg i 2003 og fik at vide, at jeg skulle være medlem i lokalafdelingen. Så nej, i praksis er det ikke frit, men det rejser da et godt spørgsmål om, hvorvidt det er en klog lov. Og loven er jo sådan, at man selv må vælge, hvilken forening man er medlem i. Sådan er det i Danmark. Du må være med i den syklub, du vil, den håndboldklub, den fagforening, det politiske parti, og du må også godt lade være. Der er ikke nogen, der kan tvinge dig til at være med i noget her i landet. Sådan er loven. Hvordan er virkeligheden? 42 600 24 7. Søren Bredal skriver, spørgsmålet er vel, om du vil chikaneres af arbejdsgiver med videre, eller vil stå sammen med kolleger i en fagforening. Nej, man skal ikke tvinges med i en fagforening. Det er en uforskammet tone, det der, de der aggressive mænd har, som vi har hørt tale indtil videre. Det ender med, at ikke medlemmer isolerer sig og sidder for sig selv. Jeg er sygeplejerske og er ikke medlem af DSA, fordi det er for dyrt, og fordi at jeg er utilfreds med nogle ting. Jeg vil ønske, at de aggressive fagforeningsmedlemmer bliver straffet for den opførsel. Og det er jo altså, fordi jeg her i løbet af morgenen har snakket med flere, der har været medlem af, også har tillidsposter i det har så været 3F, som bare fortæller, hvordan de ikke accepterer, at folk ikke vil være medlem af 3F, hvordan der er social udstødelse i kantinen, man vil ikke snakke til folk, der bliver bakket op om det, der foregår i lufthavnen. Og det, der foregår i lufthavnen, er jo, at en midlertidig medarbejder i bagagehåndteringen ikke ville melde sig ind i 3F, så blev han fik han godt nok en tur. Han optog det hele på lyd, og derfor så har, og gav det til Berlingske, og derfor så ved vi det så i dag, hvordan han blev talt til af fagforeningsfolkene ude i lufthavnen. Han blev kaldt for klam, og han blev truet til at melde sig ind. Der foregår det blandt stilladsarbejderne i Aarhus, at hvis en stilladsarbejder ikke vil være medlem af 3F, så nedlægger de arbejdet. Og så sker der det, og det siger 3F selv her. Jeg har lige interviewet manden fra Aarhus, fra bestyrelsen i Stilas Arbejderklubben. Så sker der det, at arbejdsgiveren er nødt til at sige til den her person, der ikke vil melde sig ind i 3F, jeg fyrer dig, hvis du ikke gør det. Fordi alle de andre vil ikke arbejde. Så jeg er nødt til at fyre dig, hvis du ikke vil melde dig ind i 3F. Og så på den måde bliver han udsat for en trussel om en fyring, for ikke at melde sig ind i 3F. Det kan godt være, det er arbejdsgiveren, der giver truslen, men det er jo instigeret af 3F. 42 600 24 7. Jeg vil lige bare nævne her ganske kort, også for sjov skyld, at Fyns Amtsavis skriver en artikel i sidste uge. Værtshuset Rasmus i Svendborg begynder fra i dag at åbne klokken 8 om morgenen i hverdagene. Og hvad får sådan et værtshus til at åbne? Det finder vi ud af lige lidt senere her. Det er René. Ja, goddag René. Det er Asger fra 24-7 Morgen. Du er i radioen. Bare chef på værtshuset Rasmus i Svendborg. Det er korrekt. Hvordan går det her? Så vidt jeg forstår, så er jeg åbnet i for 10 minutter siden. Det er rigtigt. Jamen, det går stille og roligt. Vi har fået en enkelt kunde indtil videre, så det er jo en okay start. Okay, og hvorfor er det, I har valgt at åbne tidligere om morgenen? Det er fordi, at vi havde værtshus, der lå over på den anden side af gaden, som lukkede for lidt over en måned siden efterhånden. Og der er så ligesom ikke andre muligheder nede i midtbyen. Så derfor så tænkte vi, det ville være en god del lige prøve at give mig mulighed for at være et andet sted. Mm. Og hvem er det, der kommer sådan en morgen? Altså, hvem i alverden går på værtshus klokken 8 mandag morgen? Jamen, det er jo ikke så meget om det er værtshus eller andet. Det er jo mere det med, at der er nogen, de har måske brug for at lige komme ind og få sådan en morgenkop kaffe. Men at de måske bare synes, det kunne være lidt sjovere og så komme ind og få den i selskab med andre. Men der er selvfølgelig også dem, som starter dagen tidligt, eller går hjem sent, eller som lige skal have mulighed for at komme ind og få en fyraften, selvfølgelig. Mm. Er det også sådan, er det for dem, der kommer sådan en tidlig morgen, en social ting? Altså, er det meget sådan noget med, i stedet for at sidde og være lidt alene i lejligheden? Det kan være, det er bare mine fordomme her. Så kommer man ned og sammen med mennesker allerede fra klokken 8 af. Det kunne det sagtens være. Det kan slet ikke udelukke, så det var en stor mulighed også. Altså, det er jo ligesom et socialt samvær, folk har, som tager ud tidligt og hygger sig med dem, de kender. Så det er jo nogen, der er vant til at stå tidligere op igennem hele deres liv og sådan noget der. Mm. Er det kaffe eller øl, der bliver drukket? Lige nu, der er det øl. Okay. René Christensen, tusind tak, fordi at du ville være med for en kort bemærkning. Jeg skulle bare lige høre, hvordan det gik. Det er helt i orden. Ja. Tak for det. Dette er Radio 24/7. Som sagt, 3F i Lufthavnen har afsløret i bøllemetoder mod en mand, der nægtede at melde sig ind i en fagforening. Berlingske har afsløret, at manden blev kaldt for klam, og at han skulle ifølge 3F's regler om at melde sig ind i, altså han skulle følge 3F's regler om at melde sig ind i 3F, hvis han skulle arbejde i Lufthavnen. Jeg aftager alt. 3F har altså senere taget afstand til de her trusler mod den ansatte og understreget, at man har ret til selv at vælge sin fagforening. Og 3F har også frataget næstformanden sin tillidspost. Og spørgsmålet er, om de her bøllemetoder, eller hvad man skal kalde det, truslerne, chikanen, er langt mere udbredt og accepteret i den danske fagbevægelse, end tillidsmænd og fagbosser altså vil indrømme. I januar der kom det frem, at flere ansatte hos Danish Crown er blevet presset til at melde sig ind i Fødevareforbundet. I fredags der kunne Berlingske fortælle om episoden fra Lufthavnen. Medarbejderne i SAS Ground Handling har altså organiseret sig i en faglig klub, hvis vedtægter faktisk siger, at citat, alle ekspeditionsmedarbejdere i SAS skal være medlem af klubben, og nyansatte skal senest den første i efterfølgende måned efter ansættelsen indmelde sig i klubben, samt være medlem af 3F i Kastrup. Citat slut. En anden episode i sidste år, der blev en kvinde ved navn Janni Nielsen fyret fra sit arbejde på kartonagevirksomheden Peterson Packaging i Randers efter pres fra virksomhedens tillidsmand, fordi hun ikke ville melde sig ind i 3F. Den lokale klub under 3F er skraldemand i København, og Frederiksberg fastslår en presmeddelelse, at de mener, at alle kolleger skal være samlet i samme fagforening, altså i 3F.

Lars Madsen skriver, hvorfor F skal vi, altså 3F'ere, bruge pengene på fodbold? Sæt der for fanden prisen på medlemskabet ned. Jeg er medlem i nu over 35 år. Vi er nogen, der hader og ikke gider fodbold. Jeg ved egentlig ikke rigtigt. Det må handle om noget med sponsorater, det her af ting og sager går jeg ud fra. Men det er jo også det her med, hvordan bruger de her fagforeninger så deres penge. De støtter også lokale kandidater for eksempel, altså for de røde partier. Nå, det er en anden debat, Lars. Den må vi tage en anden dag. Frit fagforeningsvalg. Hvad med at undersøge, om det kun er 3F, der presser sine medlemmer, eller om det også gælder de andre fagforeninger? Jeg tror ikke, du finder det samme pres, de samme trusler fra for eksempel Finansforbundet. Indtil nu lyder det, som om det kun er 3F, vi har hørt om, er der en, der skriver. Interessant tanke egentlig. Og igen, jeg ved det ikke, men jeg tror da, vedkommende har ret her. Vi har sager fra 3F. Der har været rigtig mange, vi har hørt om. Fødevareforbundets slagteriarbejder har vi også hørt om. Der har også været nogen, der skriver det om Dansk Metal. Det er sådan noget, der foregår på Dansk Metal-arbejdspladser. Måske er det sådan nogle faglærte sådan, håndværker-arbejdspladser, hvor der er et vist fysisk arbejde, og traditionelt måske heller ikke den højeste løn i de her fag, hvor der har været en tradition for det, og sådan i de her akademiske luftlag, som der bliver talt om her med Finansforbundet, og altså, der er det ikke den samme hårde kurs, der gælder. 42 600 247. Jeg vil meget gerne høre fra dig, så du kan fortælle mig lidt om, hvordan det foregår ude i den virkelige verden. Klokken er 20 minutter over 8. En dansk fødevarevirksomhed med adresse på Frederiksberg i København har ifølge skat lavet omfattende momsunddragelse og har en gæld til skat på 38,4 millioner kroner. Det kan vi fortælle her til morgen på 24/7. Vi har fået aktindsigt i dokumenter fra Sø- og Handelsretten. Det er dokumenter, som selskabets kurator har udarbejdet. Direktøren er en stråmand. Han har adresse i Nigeria. Og i sidste uge kom det også frem, at 14 danske forretningsmænd med forbindelse til en række konkursramte selskaber har medført et tab på mere end 800 millioner kroner i ubetalt moms og skat for den danske statskasse. Men den her sag, som vi afslører her til morgen, det er altså skats opfattelse, at selskabet har været involveret i omfattende momsunddragelse. Det er primært sket ved, at selskabet adskillige gange har betalt underleverandører på baggrund af nogle falske fakturaer for uberettiget at få fradrag for eksempel købsmoms. Selskabet har altså betalt underleverandører, som er en del af svindlen, og kun er oprettet til det formål, at sende en faktura for ydelser, som man aldrig har fået, og på den måde har svindlerne uberettiget fået fradrag for moms og dermed unddraget statskassen. Johnny Schott Hansen, du er underdirektør i Skattestyrelsen. Godmorgen, og tak fordi du vil komme i studiet. Godmorgen. Du har da beskæftiget dig med moms i skattevæsenet i 20 år. Hvordan er det muligt at svindle på den her måde? Ja, jeg kan sige sådan indledningsvis vil jeg lige sige, at jeg kan jo på grund af vores udvidede tavshedspligt, kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag. Men når det er sagt, så kan man sige, at vores momssystem i Danmark, det bygger sådan set på tillid, og det bygger egentlig på, at vi har et system, hvor virksomhederne angiver deres moms selv, altså en form for selvangivelse. Og det er klart, at med sådan et system, selvom vi arbejder meget, meget, synes jeg, meget klogt og intelligent for at undgå, at sådan nogle sager opstår, så er der en gang med nogle sager, der desværre opstår alligevel. Så ja. Kan vi lige prøve at snakke om, hvor nemt det er at få moms tilbage, som man ikke skulle have haft tilbage? Man kan sige, at det er faktisk ikke særlig nemt. Det er faktisk sådan, at vores systemer er bygget op på den måde, at når en virksomhed skal registrere sig, og man skal jo registrere sig for at kunne få moms tilbage. Og der er vores registrering, den er todelt. Først så registrerer man sig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har nogle kontroller indbygget der. Bagefter så skal man så registreres for moms, og hvis der er punktafgifter hos os, altså det vi kalder pligtkoder. Og der har vi opbygget sådan et hvad kan man sige, et rimelig intelligent system, hvor vi går ind og kigger på, blandt andet, er det virksomheder, kender vi den her personkreds? Har vi set den tidligere? Har vi set de her selskaber tidligere? Har der været gæld i nogle af de her selskaber, eller hos nogle af de her personer? Så I tjekker selskaberne og personerne. Her er vi jo gør med en stråmand. Ja, og det er klart, når vi kommer ud nogle gange i de her situationer, hvor der er en stråmand, eller der er selskaber, som i princippet ser ud som, de er helt rene og hvide. Nye selskaber. Så er vi selvfølgelig udfordret, fordi vores lovgivning giver ikke hjælp til, at vi alene på sådan en mistankegrundlag kan nægte en registrering. Så hvis vi snakker om, hvor nemt det er, det vil jeg jo gerne snakke med dig om, i et tillidsbaseret skattesystem, at få jer i skat til at sidde og overføre penge til en. Penge, som man ikke skulle have haft. For eksempel købsmoms, ikke? Vil du prøve at beskrive, hvor nemt det er? Jamen, jeg synes... Når man så har oprettet et selskab, der er ikke noget at komme efter med selskabet, det har ikke nogen dårlig historik. Direktøren ser ikke ud, der er ikke noget på ham. Det kunne for eksempel være en stråmand, ikke? Men det kunne være hvem som helst, jo. Hvad skal man så gøre for at kunne få udbetalt moms, altså få penge fra jer i købsmoms? Jamen, jeg vil ikke sidde her og angive et sådan et koncept eller andet på, hvordan man skal gøre for at snyde os. Det, jeg godt vil tale om, det er, hvad er det, vi gør for, at de her sager ikke opstår? Men så vil jeg gerne tale om, hvad man gør, fordi det er jo ikke fordi, at det jo skal være en eller anden manual til svindlere. Men det handler om, at borgerne i det her land skal bare vide, hvad det er, det her tillidsbaserede skattesystem går ud på. Du siger selv, og det er jo det, der er pointen her, det er, at man har et skattesystem, der bygger på tillid til, at... virksomhederne indberetter de korrekte tal. Og der siger jeg, at det er rigtigt, det har vi, og det bygger på tillid. Men vi arbejder benhårdt på hele tiden og sikrer, at selvom vi har et tillidsbaseret momssystem, at vi kan sætte ind så tidligt som overhovedet muligt, så ikke de sager opstår. Og der nævner jeg blandt andet hele registreringsfasen, fordi det er et af de helt centrale steder for, at virksomheder ikke kan komme ind og få udbetalt moms, de ikke skulle have haft. Ja. Og jeg kan sige bare hvis man alene, så kommer igennem den med at blive registreret med sit selskab, og direktøren er gået igennem, der er ikke noget på det. Det kan for eksempel, som i det her tilfælde, vi har med her i dag, svindlet for 38 millioner kroner, angiveligt. Det er en stråmand. Så selvfølgelig er der ikke noget på ham. Så skal man altså bare have to firmaer, som jeg forstår det. Jeg snakkede med en skatterådgiver lige for lidt siden, Jakob Dedenroth, eller en skatteekspert, undskyld. Der siger, hvis man har to firmaer, og man er to svindlere, så kan man købe ydelser fra det ene firma, hvor der er moms på, så får man så en faktura. Det er rent svindel det hele, altså der er ikke nogen ydelser, der bliver leveret. Så får man en faktura, hvor 20% af beløbet er moms, og så taster man bare, går man ind på tast selv ind i skat, og siger, jeg skal lige have de her 20% tilbage igen, og så overfører I pengene. Jamen, det gør vi ikke helt. Altså, det er ikke sådan, 100% det foregår. Jeg vil godt lige for at sige det, bare så folk er klar over det. Ja. I perioden 15-18, der har vi gjort vores registreringssystem så sikkert, så effektivt, så vi faktisk har stoppet 2.000 mere eller mindre potentielt svindelsvisager i hele vores registreringsfase. Udover det, så har vi også arbejdet mere og mere intelligent med at få lagt nogle kontroller ind, når man angiver sin moms. Altså det vil sige, hvis man for eksempel går ind og angiver, at man har en købsmoms, som vil kræve, at man skal udbetale nogle penge, der lægger vi nogle logiske kontroller ind der, hvor vi blandt andet kan se, jamen, den her stemmer det overens med den branche, som man er en del af, stemmer det overens med tidligere tilsvar, og så er der nogle alarmklokker, der kan ringe i nogle af de her sager, hvor vi siger, den skal vi altså pille ud, den skal vi altså stoppe, den her, før der sker udbetaling. Så vi har et meget, meget godt setup i forhold til udbetalingskontrol. Hvad er det så, der sker i de sager, hvor alarmklokkerne ikke ringer, og I kommer til at udbetale moms til svindlere? Men det er jo klart, at vi arbejder hele tiden ud for væsentlighed og risiko, og der vil være sager, der nogle gange kommer igennem vores system, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt for os alle sammen, men jeg synes, vi har arbejdet målrettet igennem de senere år på at få lavet godt setup i forhold til, at der ikke kommer nogen forkerte udbetalinger. Hvad er det, der sker i de sager, hvor de ryger igennem systemet, og I kommer til at udbetale penge til svindlere? Jamen, det er jo netop, som du siger, det er nogen, der tænker i at få udbetalt noget negativt moms. Det er jo det. Og der er selvfølgelig et system, hvor man kan registrere en virksomhed, hvis man ikke er, kan man sige, om man så må sige, blacklist i vores system. Og det kan så afstedkomme, at der bliver udbetalt noget moms. Ja, det er rigtigt. Og hvad er det, der sker i de tilfælde, hvor der bliver udbetalt moms til svindlere? Jamen, jeg synes sådan set, som du selv var inde på, at det er jo ikke sådan den store, komplekse verden. Det er jo, som vi siger, det er, at der er nogen, der skriver nogle fakturer til hinanden, ikke? Som ikke har indhold, som ikke har reelt indhold. Ja. Og så går man ind og taster det ind og siger, at vi skal have de her penge tilbage fra skat. Det er jo det, der er sket i nogle af de sager, men som jeg siger, vi har efterhånden oparbejdet så stort et godt net, så mange af de sager ikke slipper igennem vores system mere. Mm. Ved du, hvor meget der bliver svindlet for? I købsmoms for eksempel, altså udbetalt til svindlere fra skat? Nej, men man kan sige det på den måde, at i det danske system, der indkræver vi omkring 400 milliarder i moms, og vi udbetaler 200 milliarder i moms. Og nogle af de, hvad kan man sige, mere anerkendte organisationer på verdensplan, IMF blandt andet, har lavet jævnligt sådan nogle rapporter, der viser, hvordan ser det man kalder et skattegab ud, eller momsgab ud. Og det vil sige, det er forskellen på, hvad det moms, vi burde få ind, og det vi rent faktisk får ind. Og der ligger Danmark faktisk rigtig godt placeret i forhold til at sikre en god administration på det her område. Det skal man huske på. Men et system, hvor der er frivillighed, og det bygger på tillid, så vil der kunne opstå, der vil være nogen, der kan smutte igennem vores huller, kan man sige, ikke? Ja, så du siger, at man udbetaler 200 milliarder kroner i moms. Det gør de danske skattemyndigheder om året. Vi får og mange af dem går til svindlere. Jamen, det kan du ikke. Jeg har ikke nogen tal med konkret, der siger, at ud af de der 200 milliarder, hvad går til svindler? Jeg siger, at der er selvfølgelig sager, hvor de smutter igennem vores system. Ja, det er rigtigt. Hvorfor have et tillidsbaseret system i modsætning til et mere kontrolbaseret system? Jamen, du kan jo sige, at det er jo sådan, det er et politisk spørgsmål, om man ønsker sådan et system. Men man kan sige, at vi arbejder altså på hele vores... For at give et eksempel, hvordan vi arbejder med de her ting, på hele vores personområde, altså hele det der, den personlige selvangivelse, der får vi oplysning fra det, vi kalder tredjepart, det vil sige banker, kreditinstitutter med videre. Det vil sige, at vi i dag har et system, hvor stort set menig mand næsten ikke skal gøre noget andet, godkende sin årsopgørelse. Den måde at arbejde på, det er at få, kan man sige, oplysninger fra tredjepart. Det vi begynder at arbejde rigtig meget på, også på virksomhedsdelen. Det vil sige, at hvor kan vi få informationer fra andre, der gør, at det grundlag, som virksomheden nu angiver, kan være rigtigt. Så det er den vej, vi drejer det som embedsmænd at sige, hvordan kan vi gøre det her bedst muligt? Det er ved at få tredjepartsoplysninger ind i vores momskontrol. Ja, jeg er med på, at I gør alt det her, og det gør I helt sikkert mange ting for at stoppe det, at pengene siver ud af skat til svindlere. Men hvad, altså, og grundlæggende... Og nu vil jeg godt lige korrigere dig, ja. Siver ud. Altså, som jeg siger, vi har større undersøgelser, der viser, at vi faktisk er et af de lande, ja. Der er rigtig gode til at undgå, at tingene siver ud af vores system. Mm. Det her tillidsbaserede system, som vi har, ja. Hvor man har tillid til, at folk indberetter rigtigt. Hvorfor ikke have et kontrolsystem? Kan du prøve at give mig de positive ting ved at have et tillidsbaseret system? Jamen, jeg tror, at de grundlæggende indgangsvinkel i det danske samfund, det er jo, at vores samfund bygger jo grundlæggende i rigtig mange sammenhæng på tillid, frem for kontrol. Det er den måde, vi... Men i forholdet skat? Ja. Altså, skat har tillid til, at folk indberetter rigtigt, når de skal have moms tilbage, altså, for eksempel. Det er jo ikke sådan, vi er jo ikke... Grundlæggende, det var det, du sagde. Der har man et tillidsbaseret system. Jamen, det er et tillidsbaseret system, hvor vi når vi har et tillidsbaseret system, så må vi lave nogle kontrolforanstaltninger, der gør, at vi prøver at få afdækket, om nogen af det, når nogen angiver deres moms, om det er rigtigt eller forkert. Hvorfor ikke have et mere kontrolbaseret system? Jamen, vi har sådan set et kontrolbaseret system. Men et mere kontrolbaseret? Jamen, som jeg siger, vi arbejder inden for de rammer, vi har i dag politisk. Der arbejder vi på at se, om vi kan få oplysninger andre steder fra, som vi kan bruge i vores kontrol. Og det var det, jeg nævnte for dig, det her omkring tredjepartsoplysninger, som vil være et utroligt stærkt værktøj i forhold til at kan sikre, om de her ting ikke sker. Synes du, at man er for hård ved skat? Der er... Nu har vi den her historie med i dag, om at et selskab angiveligt har svindlet skat for 38 millioner kroner, unddraget skat for 38 millioner. Der er jo en anden, altså der er jo så der forsiden i dag, ikke, så vi ikke skal snakke om nu her, dig og mig, men det er Børsen, og det er udbytteskatskandalen vokser 940 millioner kroner, vokser den med, også udbetalt til svindlere fra skat. Og jeg prøver at gå lidt til dig her med, om I er for naive, det er jo i virkeligheden det, jeg spørger om, ikke? Altså når er der for meget tillid, er det for nemt at snyde jer? Hvad tænker du om den debat, der er mod jer i skat, hvor, altså... Vi prøver at gå lidt til jer, og jeg tror, der er mange, der er trætte af jer, ikke? Altså, jeg tror, man skal skille tingene lidt ad her. Fordi det, jeg taler for, det er inden for de rammer, som vi har arbejdet efter. Og det er, hvordan udfylder vi de rammer? Kan man kritisere den måde, vi udfylder rammerne på? Og der tror jeg, det er bare vigtigt at forstå for dem, der sidder ude bagved og lytter til det her, at hver morgen så går der mange tusind skattemedarbejdere på arbejde, og gøre et kanonstykke arbejde i den enkelte sag. Så det synes jeg er værd at hæfte sig ved, at den enkelte medarbejder gør et fantastisk stykke arbejde. Og jeg synes, vi inden for de rammer, vi har, og der udfylder vi dem faktisk rigtig godt. Og så ved jeg godt, at der er nogle forskellige sager på den ene eller anden måde, og det skal vi ikke komme ind på i dag. Men når man kigger sådan i den almindelige stykke arbejde, der foregår i skattevæsenet i dag, det er faktisk rigtig godt. Når du ser tilbage på de sidste 10 år, har skat så været for naiv i tilliden til, at folk indberettede korrekt i, hvad de skulle have, tilbage overført af penge fra skat? Jamen, jeg synes, vi har arbejdet ikke naivt, men vi har arbejdet intelligent på at undgå det. Og der nævnte jeg... Så skat har ikke været for naiv? Jeg synes, vi kan, der er nogle sager, hvor dem vil jeg godt pille ved side, fordi det er ikke et udtryk for den måde, vi arbejder på i almindelighed. Altså her nævner jeg udbyttesagen. Lad den ligge ved for sig selv, ikke? Men jeg vil sige, i den måde, vi arbejder på, blandt andet på hele personskatteområdet, hvor den enkle sådan set person i dag faktisk får en næsten færdig årsopgørelse til ind af døren, det er fordi, vi arbejder intelligent og struktureret på en måde, som faktisk er outstanding i forhold til, hvis man kigger på, hvordan man gør det mange andre steder i verden. Og det skal man bare huske på, når man kritiserer skat. Johnny Schjort Hansen, underdirektør i Skattestyrelsen. Tak, fordi du kom ind. Klokken er 8:54. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der er udsigt til dyre benzin. Prisen på råolie er steget markant efter lørdagens angreb mod to olieanlæg i Saudi-Arabien. Da handlet med råolie begyndte ved midnatstid dansk tid, hoppede prisen op med omkring 15%, skriver Reuters. Angrebene har reduceret produktionen med 5,7 millioner tønder råolie om dagen, oplyste det statslige saudiarabiske olieselskab Aramco i går. Saudi-Arabien er jo altså det land i verden, som eksporterer allermest olie til oliemarkedet. Siger Fanny Agerskov, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet med speciale i Saudi-Arabien. USA's præsident Trump har i går givet grønt lys til, at der kan frigives olie fra landets strategiske oliereserver, hvis det skulle blive nødvendigt. Og i nat dansk tid skrev han på Twitter, at USA er klar til at modsvare angrebet mod de saudiarabiske olieplatforme. En dansk fødevarevirksomhed med adresse på Frederiksberg i København har ifølge Skattestyrelsen lavet omfattende momsunddragelse og har en gæld til Skattestyrelsen på 38,4 millioner kroner. Det kan Radio 24/7 fortælle her til morgen på baggrund af en aktindsigt i dokumenter fra Sø- og Handelsretten, som selskabets kurator har udarbejdet. Direktøren er stråmand og har adresse i Nigeria. Jakob Dedenroth Bernhoff, der er direktør i revisorjura og har et kendskab til økonomisk kriminalitet, er overrasket over beløbets omfang, men ikke over, at svindlen foregår. Og man kan sige, at årsagen til det her, det er, at man har sagt, at virksomhederne skal selv sidde og regne det her ud. Man kunne også have en anden model, hvor det var skat, der havde regnet det her ud, men man har så sagt, Det skal skat ikke sidde og bøvle med, det skal virksomhederne. Og det åbner altså et hul her, fordi der er kreative svindlere, de kan altså ende med at få nogle penge op af statskassen, som de slet ikke skulle have haft. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi, som er blevet orienteret om sagen. Nordkoreas leder Kim Jong-un inviterede i slutningen af august USA's præsident Trump til et topmøde i hovedstaden Pyongyang. Det rapporterer en sydkoreansk avis på baggrund af oplysninger fra diplomater, skriver Bloomberg News og Reuters. Hverken Det Hvide Hus, det amerikanske udenrigsministerium eller Nordkoreas FN-mission i New York har kommenteret oplysningen. Kim Jong-un og Trump har siden juni sidste år mødtes 3 gange. Hovedtemaet i samtalerne har været Nordkoreas atom- og missilprogrammer. Trump forsøger at få styret i Nordkorea til at opgive våbenprogrammerne, men indtil videre har det været småt med fremskridt. Og vejret, enkelte byer, især i Jylland, der vil også være perioder med nogen sol. Mest sol vil der være mod nord og øst, og så omkring 15 grader, og jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Det sker efterhånden så tit, at vi her på redaktionen er i tvivl om vi skal omtale det, om vi skal have det med i radioen. Vi gør det. Vi gør det tit, også fordi vi føler, der er en eller anden pligt til at fortælle om, hvor råt samfundet er visse steder, og ofte har man en oplevelse af. Dan Bjerregaard, godmorgen. Godmorgen. Du er retsreporter her på 24/7, en ny skudepisode. Hvad er historien? Historien er, at der i aftes var et skyderi i Ishøj på den københavnske Vestegn. En person er blevet dræbt, og to personer er såret. Der er formentlig blevet skudt mod en bil med formentlig automatvåben, flere skud. Vi kender ikke status PT på de to sårede, men altså en person er afgået ved døden, og det er det, som Københavns Politi kalder et opgør i det kriminelle miljø. Og det kunne jo tyde på, at det formentlig er noget, der kunne være banderelateret. Kan du prøve at sætte scenen? Fordi når der bliver skudt ude i, altså, hvad kan man sige, blandt almindelige mennesker, så vil man på en eller anden måde gerne vide, altså, hvordan så det ud? Hvad skete der? Hvor farligt var det for alle andre, der ikke var involveret i skudepisoden? Altså, automatvåben, siger du? Ja, det er det formentlig, det der er blevet skudt med derude. Det har Københavns Politi, Vestegns Politi, ikke været ude og bekræfte endnu, men der er i hvert fald skudt flere skud derude. Og angiveligt skulle der i øjeblikket florere nogle videoer på sociale medier, der skulle vise det her skyderi. Hvem der har optaget det, og hvordan det er kommet i stand, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Ved du, om det er i et boligområde eller et øde sted? Ej, det er ude på noget, der hedder Gildbrovej ude i Ishøj, og det er sådan, ja, altså nu ude på Vestegnen, der er jo ikke sådan decideret øde steder, så det er jo et sted, hvor der formentlig også har været vidner og andre folk i umiddelbar nærheden. Mm. Men vi kender ikke de detaljer endnu. Det, som vi kan sige, det er, at det her Ishøj har jo været et sted, hvor der har været flere skyderier tidligere, blandt andet sidste år, hvor der var flere skyderier i forbindelse med et opgør i en faktisk en københavnsk bandegruppering, der delte sig i to, og i den forbindelse var der altså en konflikt, som førte til flere skyderier, både herinde i København, men også ude på den københavnske Vestegn. Hvorvidt det er den konflikt, som at der er blusset op igen, det ved vi heller ikke på nuværende tidspunkt. Og hvad er det for nogle bander, der er ude i det område? Den bande, som der blev splittet op i to, det var den, som de fleste nok har hørt om, der hedder Brothers, som jo blandt andet er kendt for at have ligget i den her store konflikt med Loyal to Familia. Men efter den konflikt, der blev de delt op i to fraktioner. En, der holder til ude på Vestegnen, og så er nogen, der holder til inde omkring Nørrebro. Og ja, de har altså ligget i flere åbne skudepisoder, som også har flere ofre. Så det kunne godt være et muligt motiv. Dan Bjerregaard, retsreporter her på redaktionen. Tak, fordi du ganske kort lige ridsede sagen op. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Og så har Lars Løkke Rasmussen været i tv for første gang, siden han listede ud af bagdøren den 31. august og var færdig som Venstre-formand under et dramatisk møde i partiets hovedbestyrelse. Lars Løkke Rasmussen, han stillede op både på DR1 og på TV2 i aftes. Og så har det også spillet en rolle for mig, at jeg hele tiden har haft en plan om, at Venstres nye formand på et tidspunkt, jeg skal jo ikke være der for evigt, skulle være Jakob Ellemann Jensen. Det var derfor, jeg udnævnte ham som politisk ordfører i sin tid, og som minister for at give ham de kilometer i benene, der skal til for at blive formand for Venstre. Jeg har ikke forestillet mig, at det skulle være lige nu. Det tror jeg sådan set heller ikke, Jacob havde. Men det ender jo med at ende der, hvor hele tiden har tænkt, det skulle ende. Og det spiller også en rolle, når jeg så siger, jamen så skal vi ikke slås mere her, så stopper vi festen. Jacob Ellemann Jensen er med i dine betragtninger der. Mange har jo tænkt, jamen det skulle jo være Kristian Jensen, det er jo det, man har sagt ud til. Hvornår beslutter du, eller når begynder du at tænke, nej, det skal være Jacob Ellemann Jensen i stedet for? Jamen, det handler ikke om i stedet for. Altså, fordi vi har jo ikke, og det er jo også blevet fastslået i hele den her proces, så har vi jo ikke sådan nogle naturlov, der hedder, at fordi man er næstformand, så bliver man også den næste formand. Politisk redaktør her på radioen, Brian Weikart, har set de her interview. Spørgsmålet er jo, om Lars Løkke Rasmussen har snydt Kristian Jensen, eller om der bare aldrig har været en aftale om, at Kristian Jensen kunne blive formand efter Lars Løkke. Det er meget svært at afgøre. Vi ved i hvert fald, at Kristian Jensen har jo hele tiden troet, det var hans tur. Jeg tror også, han har sagt på et tidspunkt, at han kunne have slået Løkke i den kælder, hvor Løkke jo her siger i interviewet, det kunne han ikke have gjort. Det var vi enige om, han ikke kunne, og derfor så aftaler vi så slet ikke noget. Løkkes forklaring er, at han kommer til at sige formandskab, da han står foran pressen. Det er sådan en slip of the tongue, tror jeg, han kalder det. En form for talefejl, han kommer til at sige formandskab. Og det forekommer jo lettere usandsynligt, vil jeg sige, fordi Løkke siger meget sjældent noget helt tilfældigt. Det er jo helt utroligt sjældent, jeg kan huske, jeg har hørt Løkke sådan ligesom lave slip of the tongue. Og i hvert fald, hvis man har gjort det, så er i overvis ikke gået at rette det.

Og lidt modvilligt, så går jeg med i det. Jeg har aldrig været en del af fagforeningen osv., men jeg går ind i det for ligesom at se, hvad det er. Og så bliver det jo 1. maj, kort tid efter. Og der begynder de så på deres sociale medier at stå og synge et rødt flag smælde, og helt kategorisk kan man jo se, hvilken fløj det er, de støtter i dansk politik. Og det anfester jeg ved, og jeg siger til dem, prøv at høre venner, altså, jeg troede ikke, det var et politisk parti, jeg havde meldt mig ind i. Jeg troede, det var en fagforening i forhold til, at I skal jo kunne rumme alle, og jeg er borgerlig vælger, så det her, det repræsenterer ikke mig. Og det bliver ligesom affærdet med, at det er lidt sådan, det er. Enten så er du med, eller også så er du ude. Og der melder jeg mig ud. Og så sker der det, at der får jeg jo ligesom at vide, at de sociale arrangementer, der vil følge herefter, det skal jeg vide, det er jeg så nødvendigvis ikke en del af. Og det kan man jo sige, det er jo også en form for, enten så er du med os, eller også så er du imod os. Så det er en eksklusion fra et eller andet form for fællesskab? Jamen det er det, 100%. Ja. Og man kan sige, det er jo også en manglende forståelse. Synes du det er forkert? Ja, undskyld. Synes du det er forkert? Ja, det synes jeg. Nå. 100%. Hvorfor? 100%. Fordi fagforeningernes måde at agere på for mange, mange år siden, det var på en måde. Nu er vi et andet sted. Der er mange borgerlige vælgere, som også ser sig nødsaget til at være en del af en fagforening, men de skal jo så lade være med at blande politik ind i deres måde at agere på, for det har jo i og for sig ikke noget med hinanden at gøre. Okay, her kommer lige en tese. Vi lever i en tid, hvor man snakker meget om individuelle rettigheder. Vi går op i sådan noget som det frie foreningsvalg. Altså, at den enkelte person ikke skal tvinges til noget som helst, ikke skal føle et pres for at melde sig ind i den ene og den anden forening. Det kan være en fagforening eller et politisk parti. Det er meget vigtigt med den individets rettigheder. Hvis man havde været lige så forhippet på sådan noget for 150 år siden, dengang de arbejderne organiserede sig i de store byer under industrialiseringen i Danmark, så havde vi aldrig fået et samfund, som vi har i dag, med stærke fagforeninger, der også har været et fundament for Socialdemokratiet og et velfærdssamfund, som vi kender det. Fordi hvis du skal få en fagbevægelse til at fungere, så er du bare nødt til at være lidt hård i filten. Og så kan det ikke gå, at man går og pusser nusser omkring det. Så skal man på en eller anden måde presse, tvinge folk til at være med i de her fagforeninger. Jo, men du siger det jo egentlig meget godt. Altså, du siger det jo egentlig meget godt, fordi det der, det var for 150 år siden. Altså, heldigvis så har samfundet rykket sig siden da. Og jeg mener bare, at fagforeningerne bliver også nødt til at forstå, at i dag, der er vi mange andre slags mennesker, som der er, undskyld, jeg siger det arbejdende folk. Altså, jeg er jo ikke den eneste sygeplejerske eller sygeplejerske studerende, som der enten er medlem af det ene eller det andet borgerlige parti. Og det nytter ikke noget, at man begynder at blande de ting sammen. Det nytter ikke noget, man står 1. maj og synger et rødt flag smælde, fordi det repræsenterer overhovedet ikke det, jeg står for ideologisk. Så, og der kan man så sige, når man så vælger at sige til mig, jamen så er du bare ikke en del af det. Hvis du ikke ligesom kan støtte den her sang og det her fællesskab og den socialistiske tankegang, vi repræsenterer, så er du ikke en del af det her. Jamen, så ekskluderer man jo mig på baggrund af, at jeg har nogle andre ideologier. Og det synes jeg er blandt tingene sammen. Sanne fra Holbæk havde skrevet ind her. Udsendelsen er slut. Tak, fordi I skrev ind til mig 42 600 247. Der er stadig 3 minutter ind til klokken er 9, og den bruger vi i selskab med dig, Lars Trier Mogensen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg bliver nødt til lige at bare kort reagere. Altså, jeg tror også, der er en stor gruppe af sådan lidt babyvoksne, der bliver nødt til at erkende, at når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så kan man ikke ligesom køre videre med sådan noget klunkerøv og hattedame-attitude, at det er nogle gange sådan på arbejdsmarkedet, det danske arbejdsmarked, at det er overenskomsterne, der giver lønnen. Og hvis man ikke ligesom forstår det, så kan man godt drømme sig tilbage til en anden elevrådsverden, hvor alle skulle blive hørt, og hvor man havde alle rettigheder. Det, vi har set afsløret her, er bare, altså, den danske model i praksis, det virker, og det kan man kun være glad for, hvis man for eksempel, som hende her, snart skal være sygeplejerske, og få en organiseret løn. Den debat skal nok køre videre. Det er faktisk ikke det, jeg kaster mig over jeg i. Nu. Det skal ikke kaste mig over nu, men i det røde felt dykker jeg i virkeligheden ned i noget, som på mange måder har chokeret mig. Fordi i mange år har vi hørt, at riget fattes penge. At man ikke kan bruge pengene 2 gange. Og i det hele taget, der skal være smalhals og omprioriteringsbidrag, og der har været sparekurs. Men i det, den økonomiske redegørelse, regeringen kom med for nylig, ja, der viste sig, at der kunne hjælpe mig, pludselig er opstået et overskud på statsbudgettet på 46 milliarder kroner. Det har vist sig, at man videre frem kommer til at have et overskud på ekstra 5 milliarder kroner. Her i sin sidste uge i torsdags, det er noget af det, der betyder allermest for vores økonomi, der valgte den europæiske centralbank at sænke renterne, og Super Mario, som han kaldes, Mario Draghi, opfordrede landene, særligt i Nordeuropa, til nu at øge finanspolitikken. Og det, der altså er situationen, det er, at der er penge i den danske statskasse, der er overskud, der er penge, der er et krav om, at vi virkelig bruger flere penge. Og så er det, at en ny socialdemokratisk såkaldt rød regering kommer med forløb i noget fedtspilleri af en finanslov, hvor de i virkeligheden kun lapper lidt huller på besparelser i politiet og skattevæsenet og lidt besparelser, der ellers var ført ud. Men i virkeligheden er der masser af penge i kassen. Det buner med penge. Ja. Der er krav om, ja, og det er det, vi dykker men ned så i. Så må I jo sige tak til Lars Løkke Rasmussen. Hvis du er rød her, ikke, så har han jo gået og spinket og sparet og fået styr på pengene, sådan at der er nogle penge for de røde, som de kan fyre af. Ja, det ville jo være, kan man sige, altså smerteligt, hvis det ligesom var historien. Men det, der i høj grad er forklaringen, det er, at man hvert år får et kæmpe beløb ind på pensionsafkast. Beskatningen, såkaldt PAL-skat, som man af forskellige tekniske årsager ikke ligesom må regne med i statsregnskabet. Men hvert år, hvis man ligesom forestiller sig, at man har færdiggjort statsregnskabet eller ens eget budget, og så lige pludselig til sidst, bum, så falder det lige altså 30 milliarder, 40 milliarder, som det har gjort i det senere år. Altså gennem de sidste 10 år, der er over 400 milliarder kroner ekstra, man har fået gennem den her pensionsafkastbeskatning. Så i virkeligheden er det, jo, at folk har betalt pengene i skat, det er der ingen tvivl om, men de har betalt dem fra deres pension, som de ikke rigtig mærker, så der er altid, kan man sige, sådan en, så magisk, en magisk guldkalv, hvor folk ikke rigtig mærker.